Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kur'an okumaları üzerine genel yoruma devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Kur'an o kadar uzun bir yıllardır geldi, yaşananlar üzerine geldi ayetler. Soru mutlaka olur. Fakat ben şu anda yaşantınızla ilgili ayet var. Ey iman edenler, zannın bir çoğundan çekinin. Çünkü zannın bir kısmı büyük günahtır diye bir ayet. Derken bu zan, derken bu günah olan zan, bazı şeyler var, yapmamamız gereken olaylar var. Riyakar olma, yalan söyleme, kafir olma. Bu zanın içerisinde bizim yaşadıklarımızı nasıl değerlendirebiliriz? Ben bunu sormak istedim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar herkese. Zan, insan aklının ürettiği şeylerdir. İnsanın beş duyusuyla algıladığı bilgilerden giderek, hafızasındaki bilgilerden giderek, aklıyla, mantığıyla kendisinin ortaya koyduğu, ileri sürdüğü, önerdiği veyahut da yargıladığı veya sorguladığı şeylerin hepsine zan denir. Kur'an'daki zan açılımı bu şekildedir. Ancak Allah'ın ayetleri her şeyin gerçeğini açıklar. İnsanlar ise Allah'ın yarattığı varlıklar üzerine ve etrafında dönen olaylar üzerine sadece zan ederler. Allah da diyor ki siz iyi veya kötü sürekli zan edersiniz. Çünkü sizin aklınız, muhakemeniz, beş duyunuz sınırlı. Olayların ve yaratılan varlıkların gerçeğini tam bilmenize imkan yok. Ortaya koyduğunuz düşünceler sizin zanlarınızdır. Yani onlar ilk anda size gerçek gibi görünse de daha sonra elde ettiğiniz bilgilerle onların gerçek olmadığını anlarsınız. İşte bu noktada Allah insana bir uyarı yapıyor. Diyor ki zanın çoğundan sakının. Çünkü insan zan yaparak her türlü olayla ilgili, her türlü şeyle, eşyayla ilgili, varlıkla ilgili zan yaparak, yani fikir ileri sürerek, düşünce üreterek kendini tatmin eder. Kendini kanıtlamak istercesine ortaya koyar. İşte Allah da diyor ki, dikkatli olun. Çok fazla şey söylemekten, çok fazla fikir ileri sürmekten, çok fazla şey üzerinde merak edip durmaktan kaçının. Çünkü sizin ortaya koyacağınız bu tür girişimlerin çoğu zan olacaktır ve bunlar da size ileride başınıza dert olacaktır. İşte mesela örneklersek içinde yaşadığımız hayatta etrafımızda bazı olaylar oluyor. Duyuyoruz. Hani toplumun kulaktan dolma bilgilerle, kulaktan dolma haberlerle algıladığı şeyler üzerine işte onlar kulaktan dolma şeylerdir diye kestirip attığı ifadeler gibi duyduğumuz birçok şey var. Şimdi duyduğumuz her şeyi yorumlayabiliriz, onlar hakkında fikir üretebiliriz. Veya işte bugün okullarda eğitimler alıyoruz, kitaplardan bilgiler alıyoruz. Aradan zaman geçiyor, bunların değiştiğini, bunların artık eskisi gibi öğretilmediğini, yeni yeni şeylerin keşfedildiğini, birçok bilimin veya birçok bilginin değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla içinde yaşadığımız toplumda, her zamanda, her mekanda, her devirde, insanlar kendi işlerinde yaşadıkları toplumlarda ulaştıkları şeye, ulaşabildikleri şeylere karşı zan ederler. Yani bu işin gerçeği budur diye zan ederler. Her insan için ileri sürdüğü fikirler kendi gerçeğidir. Ama gerçekten gerçek midir sorusuna, gerçekten gerçek olmadığını hayatımız bize ispat eder. İşte o nedenle Allah diyor ki, zannın çoğundan sakın. Niye? Çünkü zannın azı iyidir. Neden? Çok dikkatli düşünülmüştür. Çok fazla merak oraya buraya girmemiştir. Çok fazla bir şekilde insan söz söyleme gereği duymadan kendinden emin bir şekilde hareket eder noktasındadır. Çoğunda ise insanın aklı, muhakemesi, disiplini, iradesi elinden kaçmış olabilir. Dolayısıyla insanın aklı, muhakemesi, iradesi elinden kaçınca o zanlar daha tehlikeli hale gelir. Yani işte yeterince bilgi sahibi olmadan bir haberi değerlendirmek, yeterince bilgi sahibi olmadan etrafındaki olaylarla ilgili, işte akrabalarıyla olan ilişkileri, arkadaşlarıyla olan ilişkileri, iş hayatıyla olan ilişkileri ve diğer konularda karşısına geçen her olayda hemen zan ederek, fikir ileri sürerek, bir hüküm belirterek, gerçek olmayan birçok hükmü vererek onları dillendirmeye başlar. İki gün sonra da pişman olur. Yani keşke daha iyi araştırsaydım, bak böyle değilmiş gibi. İşte Allah çok lafın, çok sözün, çok zannın, yani fikir ileri sürmenin yanlış olduğunu, çünkü insanın zaten yeterli derecede her şeyi araştıramayacağını, imkanlarının kısıtlı olduğunu, dolayısıyla kaçınması gerektiğini, biraz daha dikkatli konuşması gerektiğini, biraz daha dikkatli bir şekilde fikirler ileri sürmesi gerektiğini bu ayette bize hatırlatır. Evet, başka sorusu olan var mı acaba? Varsa el kaldırsın, değilse bir konuya başlayacağım. Yaşamı olduğu gibi kabullenmek. Allah'ın bize Kur'an'da öğrettiği, sünnetullah kavramında öğrettiği en önemli unsurlardan bir tanesi budur. Yaşamı olduğu gibi kabullenmek. Yani doğal olmak. Yani Allah'ın yarattığı yaratılış doğrultusunda insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesi, etrafındaki olayları kabul etmesi ve bu değerlendirmelerini buna göre yapması temel esas olarak Kur'an'da bize Allah insanı eğitirken ortaya koyduğu prensipler olarak öne çıkarır. Yaşamı olduğu gibi kabullenmek, yaşam ne olursa olsun insanın yedikleriyle, insanın giydikleriyle, insanın ilişkileriyle, ister ticari, ister akraba ilişkisi, ister başka ilişkiler, ne olursa olsun her biriyle sünnetullah kavramı içerisinde insanoğluna verilen hayat sınırları çerçevesinde, yaşam sınırları çerçevesinde dönmektedir. Yaşamı dışında tutmak, yaşamı gerçeğinden aykırı kavramak mümkün olmaz. Böyle bir unsur çok tehlikelidir. Yani yaşamın, Allah'ın ortaya koyduğu yaşam kanunlarının, varlıklarla ilgili, olaylarla ilgili yaşama kanunlarının dışında hareket etmek iyi bir şey değildir. Örnekleyelim, bir insanın yemeğe ihtiyacı vardır, içmeye ihtiyacı vardır, yatmaya ihtiyacı vardır, evlenip çocuk sahibi olmaya ihtiyacı vardır, insanlarla ilişki kurmaya ihtiyacı vardır. Sosyal, siyasi, iktisadi, ticari her noktadan ilişki kurmaya ihtiyacı vardır. Arkadaşlık, akrabalık bağları kurmaya ihtiyacı vardır. Dinlenmeye ihtiyacı vardır. Eğlenmeye ihtiyacı vardır. Müziğe ihtiyacı vardır. Edebiyata, sanata ihtiyacı vardır. Koşmaya, yürümeye, gezinmeye, doğa içerisinde sportif veya turistik etkinliklere ihtiyacı vardır. Siz bunları algılayamazsanız, örnekleyelim, yaşamı olduğu gibi kabullenmezseniz kendinize farklı bir yaşam, hangi farklı? Allah'ın tarif etmediği farklı bir yaşam istersiniz. Allah'ın bize Kur'an'da öğrettiği esas unsur, yaşamı olduğu gibi kabul edip orada doğru yaşamları kurmaktır. Yani yerken helal yoldan yemek, ilişkiler kurarken adaletli kurmak, zulmetmemek, içerken helal yoldan içmek, sanatla, edebiyatla, müzikle uğraşırken, ticaretle uğraşırken, siyasetle uğraşırken, her türlü ilişkileri kurup da bu şekilde ifadeler ortaya korken, hak ve hukuka, adalete, zulmetmemeye dikkat etmek, Allah'ın ortaya koyduğu temel prensiplerdendir. Ama Allah asla şöyle bir anlayışı Kur'an'da kabul etmiyor. Nasıl bir anlayış diye sorarsak kendimize. Ben Müslümanım. Benim artık dünyada bir gözüm yok. Ben dünyalık bir insan olamam. Allah dünyeviliği, dünyevileşmeyi yasaklarken insanın aynı zamanda böyle düşünmesini de yasaklıyor. Yani senin böyle bir şey demeye hakkın yok. Ben dünyalıyım, aynı zamanda ahiretliyim, aynı zamanda dünya öncesi zamandan geliyorum. Allah'ın bana takdir ettiği zaman ve mekan sınırları içerisinde kimi zaman dünya öncesinde yaşadım, kimi zaman dünyada yaşayacağım, kimi zaman da dünya sonunda yaşayacağım. Bu benim yaşamımdır. Allah'a göre yaşam, bir insanın yaşamı sadece dünya ömrü değildir. Allah'a göre yaşam, insanın yaratıldığı andan itibaren kendi ilminde olan sonuna kadar bir yaşamdır. Bu son kavramı dünya sonu değildir. İnsan, dünya öncesinde ruhlarının yaratıldığı andan itibaren, yaratılış kararı Allah tarafından verildiğinden itibaren, o dünya öncesinde bir yaşamını ve dünyadaki yaşamını ve ahiretteki yaşamını sürdürmeye devam edecektir. İnsanın dünya öncesi yaşamı, dünyada yaşıyorsa şu anda bitmiştir. Ahirete geçişiyle ilgili de ölümüyle dünya yaşamı bitecektir. Ama ahiret yaşamının ne zaman biteceği sorulduğunda o Allah'ın takdirine bağlıdır. Allah mümin kullar için onlar ilelebet yaşayacaklar diyor orada. Nerede? Cennette. Bu ilelebet sonsuzluk kavramındadır veya değildir konusu Allah'ın takdirine bağlıdır. Çünkü Allah'ın ölümsüzlük sıfatı, yok edilemezlik sıfatı asla insana ait değildir temelde. İşte bu noktada Müslüman Allah'ın kendisine sunduğu yaşam içerisinde Allah'ın ortaya koyduğu espriler ile, temel değerler ile içinde bulunduğu zamanın yaşamını olduğu gibi kabullenmesi gerekir. Hangi mekanda yaşıyorsa, hangi zamanda yaşıyorsa. Ben dünyada yaşıyorum, dünya zamanında yaşıyorum. Mekanım dünya ve ben burada Allah'ın bana takdir ettiği yaşamı olduğu gibi kabullenmek zorundayım. Dünya yaşamında Allah'ın bana verdiği bir vücut var, onu yaşatıyorum, bir beden var. Bu bedenin, Allah'ın bana verdiği bu bedenin temel şartları doğrultusunda niye ihtiyacı varsa onları bu hayat içerisinde yaşamak zorundayım. Buna engel olamam. La ilahe illallah dediğim anda İnsanın insan üzerinde egemenliği, insanın kendi aklı, kendi iradesi, kendi duygular üzerindeki egemenliği de yasaklanmıştır. Şu ayete çok dikkat edin. Onlar kendi nefislerine zulmettiler. Kimler? O gerçeği anlamayanlar, gerçeği görmeyenler. Kendi nefislerine zulmettiler. Yani kendi benliklerine, kendi varlıklarına zulmettiler. Nasıl? Onlar Allah'ın insan bedenine verdiği, insan varlığına verdiği hakları kendi kararlarıyla engellediler veya yanlış yollara sevk ettiler. Mesela Allah'ın haram kıldığından başka kim haram kılabilir? Ayetin hükmünce örnekleyelim. Bir insan Allah haram kılmamışken kendi nefsi için ben bunu nefsime kerih görüyorum ve nefsime haram kılıyorum demesi Allah'ın bu ayetine terstir. Yani Allah'tan başka haram kılan yoktur. Allah insana, insan varlığına özgürlük alanları tanımıştır ve Allah hiçbir insanın diğer bir insan üzerinde Allah'ın tanıdığı özgürlük alanlarını kısıtlama hakkı yok dediği noktada aynı zamanda aynı şekilde insanın da kendisine Allah'ın tanıdığı özgürlük alanlarını kısıtlama hakkı yoktur. İşte bu yaşamı olduğu gibi kabullenmek temelindeki sünnetullah kavramında Allah'ın Kur'an ayetinde çizdiği temel bir unsurdur. Yani ben kendi nefsime, siz kendi nefsinize, ya ben tamam Allah bu konuda haram kılmamış ama ben bunun iyi olmadığına inanıyorum ve bunu nefsime haram kılıyorum. Böyle bir şey deme hakkı yoktur. Bu yaşamı olduğu gibi kabullenmemek, Allah'ın verdiği özgürlük alanını başkalarının üzerindeki özgürlük alanı nasıl sıklayamayacağımız gibi kısıtlarsak ilahlık hakkına tasallutta bulunduğumuz, Allah'a kendimizi ortak kıldığımız anlayışında olduğu gibi kendi nefsimiz üzerinde de bunu uygulamak, bunu düşünmek aynı şeydir. Nitekim mesela Allah Resulü'nün hanımının bir sözü üzerine kendisine bir yiyeceği haram kılmasının reddedildiği ve tenkit edildiği gibi. Hatırlayınız, çekremsi bir bal yemiştir. O karakovan balı diye ifade edilen o ağacın reçinesinden bala gelen bir çekremsilik ile ve koku ile diğer ballardan farkını koyuyor. Onu yiyen kişi biraz farklı kokuyor. Diğer ballar gibi kokmadığı için. Hanımlarından bir tanesi işte şundan mı yedin deyince, arkasından da biraz kıskançlık gösterince Allah Resulü onu kırmamak için bir daha yemeyeceğim dediği zaman, kendi kendine söz verdiği zaman Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Kim Allah'ın haram kıldığını helal kıldığını haram kılabilir? Bu söz Allah Resulüne karşı söylenmiş bir sözdür. İşte orada Allah'ın Kur'an'da çizdiği sınırlar çerçevesinde Müslümana şunu söylüyor. Yaşamı olduğu gibi kabullen. Allah sana bir yaşam verdi. Bir yaratılış verdi. Bunu olduğu gibi kabullen. Yaşamı olduğu gibi kabullenip hayata bak. Onu öyle kavra. Bu hayat içerisinde insan gülecektir, ağlayacaktır, dinlenecektir, eğlenecektir, yiyecektir, içecektir, evlenecektir, çocuk sahibi olacaktır, ilişkiler kuracaktır, her şey yapacaktır. Sen önce yaşamı olduğu gibi kabullen, sonra o yaşama adalet dağıt. O yaşamdaki o kuralları adalet içinde yap. Ne başkasının haklarına engel ol, ne kendi haklarına engel ol. Ne başkalarına zulmet, ne kendine zulmet. Allah kendi nefislerine zulmedenleri de suçlamıştır, başkalarına zulmedenleri de suçlamıştır. Dolayısıyla bir insan başkasının haklarına saldırırsa, başkasının üzerine egemen olursa, aklına, muhakemesine, yaşamına, bu bir zulümse, insan kendi aklının, kendi muhakemesinin, kendi yaşamının, kendi duygularının üzerine de, hayır bu böyle olmaz, bunu yapma, ben bunu nefsime haram ettim, ben bunu aklıma böyle düşünmeye haram ettim, ben muhakememe böyle düşünmeye haram ettim, yasakladım deme hakkı yoktur. Onlar kendi nefislerine zulmettiler. Ayetinin temel özü budur. Yaşamı olduğu gibi kavramamaktır. Yaşamı olduğu gibi kavramayanlar, Allah'ın kendilerine sunduğu yaşamı kendilerine cehennem etmeye çalışırlar. Nasıl? Allah'ın kendilerine verdiği özgürlükleri kısıtlayarak. Ben Müslümanım sözüyle başlayıp, bir Müslüman şöyle olmalıdır sözüyle devam eden ve şöyle olmalıdır sınırlarını, ideallerini çizen, bu çizgileri Allah'ın koyduğu sınırlar ile değil, Allah'ın helal kıldığı alanları kısıtlayacak şekilde yapan her türlü girişim yaşamı olduğu gibi kabullenmemektir. Bakın tekrar ediyorum. Ben Müslümanım sözüyle başlayan, bir Müslüman şöyle olmalıdır sözüyle devam eden ve bu sözün arkasından Müslüman şöyle olmalıdır tarifinin arkasından getirdiği sınırlarla Allah'ın helal kıldığı şeyleri kendi hayatında sınırlar getirerek Müslüman şunu yapmaz, Müslüman bunu yapmaz diye Allah'ın serbest bıraktığı alanlara müdahale eden bir insan, ister başkalarına müdahale etsin, zulmetmiştir, ister kendisi içindesin. Ben Müslümanım, bir Müslüman şöyle olmalıdır diye inanıyorum ve bu noktada şunları yapmamam gerektiğine inanıyorum dediği anda ve yapmadığı anda, eğer o yapmamam gerektiğine inandığım dediği şeyler Allah'ın helal dairesi içinde ise, haram kılmadığı şeyler içinde ise, o kendi nefsine, Allah'ın kendisine helal tanıdığı şeyleri kendisine haram kılmıştır ve şu ayetle karşı karşı gelir. Kim Allah'ın helal kıldıklarını haram kılıyor, haram kıldıklarını helal kılıyor. Kim? Allah'tan başka helal ve haram koyan mı var? Ayetiyle karşı karşıya geliyor ve aynı zamanda şu ayette suçlanıyor. Onlar kendi nefislerine zulmettiler. Zalimleştiler. Allah'ın kendilerine verdiği bir nefse, emanet olan nefse karşı zulüm işlediler ve Allah'ın kendilerine tanıdığı yaşama karşı tasallutta bulundular ve ona egemen olmaya çalışarak tanrılaşmaya kalktılar. İşte yaşamı olduğu gibi kabullenmek bir cümle. Ama arkasında neler gizli? Arkasında Allah'ın insanlara verdiği yaşam olduğu gibi kabul edilip o yaşamda adalet ve zulüm kavramlarına dikkat edilmesi gerekir. Müslüman Allah'ın verdiği yaşam çerçevesinde dünyada bu yaşamı yaşamak zorundadır. Bu dünyada yaşarken insanın düşünmeye, akletmeye, yemeye, içmeye, sanata, edebiyata, şiire, müziğe, eğlenmeye, gezmeye, tozmaya, çalışmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye, tebliğe, Allah'a ibadet etmeye ihtiyacı vardır ve sorumlulukları vardır. Ben Müslümanım, asla dünyevileşmem. Dünyevileşme noktasında eğer Allah'ın verdiği, tanıdığı hakları engelleme noktasına geliyorsam, dünyevileşmeme noktasında bu dünyevileşmeme noktası değildir. Bu Allah'ın tanıdığı haklara tasallutta bulunma noktasıdır. Dünyevileşmek, helal ve haram tanımadan dünyaya sarılmaktır. Allah'ın Kur'an'da dünyevileşmek olarak tanıdığı şey, helal ve haram kuralları tanımadan, Allah'ın sınırları, Allah'ın kanunları tanımadan insanların dünya hayatını yaşamasıdır. Ama bir insan Allah'ın kanunlarını, Allah'ın sınırlarını tanır, helallarına helal der ve uyar, haramlarına haram der ve uyarsa, bu insan helal ve haram dairesinde yiyebilir, içebilir, gezebilir, tozabilir, müzik yapabilir, edebiyat yapabilir, sanat yapabilir, eğlenebilir, her şeyi yapabilir. Efendim ben Müslümanım, eğlenemem. Böyle bir şey yok. Efendim ben Müslümanım, sanatla uğraşamam. Böyle bir şey yok. Efendim ben Müslümanım, işte öyle gezip tozamam. Ben mutlaka şu şeyleri yapmam lazım. Böyle bir şey yok. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği mümin, Allah'ın yeryüzünde verdiği nimetlerden helallarına ve haramlarına uyarak, inanmayanlardan daha çok, inkar edenlerden daha çok yemeye, içmeye, eğlenmeye, gezmeye, tozmaya ve her türlü sosyal, sanatsal aktiviteleri yapmaya hak sahibidir. İşte bu yaşama olduğu gibi kabullenmektir. Allah insana hangi özellikleri verdiyse, o özellikleri doğru bir şekilde helal ve haram dairesinde kullanarak bu özelliklerle insanın yaşaması, bu özellikleri hayatına sokması ve bu özellikleriyle toplumda örnek ve önder olması yaşama olduğu gibi kabullenmektir. Çünkü Allah insanı dünyada bu şekilde yaratmış ve o yarattığı dünyadaki yaşamdaki kaideleri de bu şekilde koymuştur. Şöyle bir düşünün, ortalama 7 saat uyuyan bir insan vardır ortada. Uyumak zorunda olan. Eğer insanlar uyumazsa hastalık olarak telakki ediliyor biliyorsunuz. Bazıları var, hiç uyumuyor 24 saat. Her gün aynı. Başını yastığa koymuyor ama çok nadir. Milyonda bir, milyonda iki çıkıyor. Biz onlara diyoruz, hasta diyoruz. Neden? Çünkü Allah'ın yaşama koyduğu kural bu. İnsan fıtratına koyduğu kural. Kuralın dışında arzular var, onlara hasta diyoruz. Hastalık diyoruz. Aynı bedenin uyumaya ihtiyacı olduğu gibi yemeğe ihtiyacı var, eğlenmeye ihtiyacı var, düşünmeye ihtiyacı var, müziğe ihtiyacı var, sanat kollarına ihtiyacı var, kendini bir şekilde ifade etmeye ihtiyacı var. İşte Allah diyor ki Kur'an'da bize anlatırken, sünnetullah kavramı içerisinde siz yeryüzünde yaşarken Rabbinizin verdiği nimetleri bol bol yiyin için o güzelliklerden istifade edin ama asla zulmetmeyin ne başkasına ne nefsinize. Zulmetmek ne? Rabbinizin koyduğu kuralların dışında hareket etmek. Nasıl? Haramlarını çiğneyerek haram işlemek. Nasıl? Helallarından istifade etmeyerek kendi kendine o helalları haram kılmak. Müslüman müzik mi dinlermiş canım? Kim diyor bunu? İnsan diyor. Rabbi öyle bir şey yasaklamamış. Müslüman öyle gezip tozar mı canım? Turistik seyahat mi yapar? Mesela. cin diyor buna, insan diyor. Bunlar dünyevileşmek kurallarıdır diyor. Halbuki Allah'a bakıyoruz, böyle bir şey yok. Allah tam tersine, Rabbinizin verdiği nimetlere şükredin, onlardan yiyin için bolca istifade edin ve yeryüzünde dolaşın ve onlardan gerekli ibretler alındır. İçinde yaşadığımız toplum, biz hangi devirde yaşarsak yaşayalım, Allah bize bu çağda dünyaya gelmeyi nasip etti. Bundan 100 yıl önce de gelebilirdik. Bundan 100 yıl sonra da gelebilirdik. Bundan 1000 sene önce de gelebilirdik. Resulullah'ın zamanında da yaşayabilirdik. Fark etmiyor. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım, Allah'ın bize öğrettiği tek gerçek var. Yaşamı olduğu gibi kabullenmek. İşte içinde bulunduğumuz yaşam. Allah'ın Kur'an'dan anlattığı sünnetullah'a baktığımız zaman, her devirde, her zamanda inananlar ve inanmayanlar var. Her devirde ve her zamanda Allah'ın kendilerine koyduğu yasakları çiğneyenler var. Her devirde ve her zamanda Allah'ın helal kıldığı alanlara dalıp, o alanları insanlara sınırlayan, kendilerine sınırlayan ve böylece zulmeden insanlar var. Her devirde ve her zamanda Rabbine karşı samimi, ihlaslı olan müminler olduğu gibi az veya çok, tam tersine asi olan, riyakar olan, nifak içinde olan, inkar içinde olan insanlar var. Ah eskiden olsaydı tabirinin bir işe yaramadığı bir ortam var. Veya devir bozuldu anlayışının tamamıyla temelsiz ve çürük olduğu bir bakış tarzı var. Nerede? Kur'an'da. Yaşamı olduğu gibi kabullenmek noktası. Hadisleri okursanız şunu göreceksiniz. Allah Resulü kıyamet alametlerinden bahsederken, işte Kur'an'daki özlerden giderek kıyamet alametlerinden bahsederken, bazen de işte o günkü rivayetler nasıl doğru yanlış bilmiyorum. O noktada çok fazla bir iddialaşmamız olamaz ama ben size başka bir açıdan söyleyeceğim. Allah Resulü arkadaşlarına kıyamet alametlerinden bahsederken o kadar etkili bir şekilde bahsederdi ki sahabe sorardı. Ya Resulullah, yarın mı? Bugün mü? Şimdi mi kopuyor kıyamet? Kıyamet alameti dediğimiz her şey Resulullah zamanında vardı. Aradan 1500 yıl geçti. Kıyamet alameti sayılan her şey bugün de var. Belki 1000 yıl sonra yine var olacak eğer yaşarsa dünya. Bunu şunun için söylüyorum. İşte yaşamı olduğu gibi kabullenirsek, Allah'ın yaşamı olduğu gibi kabullenin özüne, Kur'an'dan anlattığı özüne riayet edersek biz şunu göreceğiz. Hiçbir şeyimiz kesin değil. Her an bir son yaşayabiliriz, bir kıyamet yaşayabiliriz. Kıyametimiz bize gelinceye kadar dünyadaki yaşamla ilgili görevlerimiz ve sorumluluklarımızı sürdürmemiz gerekir. Nefsimize karşı bir sorumluluğumuz var, dışımızdaki varlıklara karşı bir sorumluluğumuz var. Yani içe dönük bir sorumluluğumuz var, dışa dönük bir sorumluluğumuz var. Adem'den kıyamete kadar sürecek bir anlayış içerisinde, bir yaşam içerisinde bu sorumluluklar hiç değişmedi. Hiçbir zaman. Hep sürdü. Sadece parçaların görünümleri değişti. Yani hayat parçalarının, hayat anlarının görünümleri değişti. Kılıkları, kıyafetleri değişti. İnsan silüetleri değişti. İnsan şekilleri değişti. Kimi siyah oldu, kimi beyaz oldu. Kimi sarı oldu. Kimi uzun, kimi kısa oldu. Kiminin kıyafeti öyleydi, kiminin böyleydi. Kimi devirde herkes, erkekler saçlı sakallıydı, kimi devirde bugünkü gibi pırıl pırıl parlamış, sakal tıraşı olmuş, ortaya cilalı bir şekilde çıkmış oldu. Ama ilişkilerin özüne baktığımız zaman, ilişkilerin özündeki temel hep aynıydı. İnsanlar ya Allah'ın dediklerine uymuşlar, ya da dışında olmuşlar. İşte yaşama olduğu gibi kabullenme noktasında biz hayata baktığımız zaman bunu göreceğiz. Değişen bir şey yok, olduğu gibi kabul et. İnanıyor isen Allah'a, Allah'ın dediklerini yerine getirmek istiyorsan, bunun özü şu, ben ne kendime ne başkasına zulmetmeyeceğim. Yani ne kendi nefsime ne de başkaları üzerine Allah'ın tanıdığı özgürlük alanlarını kısıtlamayacağım. İster mümin olsun, ister kafir, fark etmiyor. Allah insanlara bir özgürlük alanı çizmişse ben onları engellemeyeceğim. Engellersem zulüm içerisinde olur. Anlayışının temel bulmasıdır. Yaşamak olduğu gibi kabul etmek. Hayalimizden ürettiğimiz bir İslam olgusunun, hayalimizden ürettiğimiz bir Müslüman olgusunun, hayalimizden ürettiğimiz bir Müslümanlık yaşam olgusunun Kur'an'a aykırı bir şekilde hayatlarımıza dayatılmış olması, kendi hayatlarımıza bile dayatmış olsak kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Kur'an okumalarımızın başından sonuna geçen bütün o okumalarda ısrarla üzerinde durduğum şey, Allah'ın gönderdiği din asla bir kavga dini değildir. barış dinidir. Allah'ın gönderdiği din asla bir huzursuzluk, mutsuzluk dini değil, tam tersine mümin ifadesiyle meydana gelen mutmainlik, yani tatminkarlık, yani dinginlik, akılda, muhakemede, kalpte, yaşamda huzur bulmaktır, mutmain olmaktır. Eğer bir Müslüman olarak ben İslam anlayışlarımı, din anlayışımı, Müslüman anlayışını, Müslümanlık yaşamı anlayışını bir kavga ortamına, bir mutsuzluk ortamına, bir huzursuzluk ortamına, bir tereddütler ortamına sokuyor isem orada Kur'an'dan uzaklaşmışım demektir. Tam tersine bütün mutsuz olan, huzursuz olan, kavgacı olan insanları Allah barışa, huzura, mutluluğa, dinginliğe çağırıyor ve mutmain, yani mümin olmaya çağırıyor. Şimdi benim dilimde bir Müslüman olarak Allah'ın bu çağrısının özünün tersine, ey Müslümanlar, gerçekten Müslüman olmak istiyorsanız böyle olmaz. Nasıl olacak? Müslüman bilinçli olacak, Müslüman şuurlu olacak, Müslüman kavgacı olacak, Müslüman işte dünyaya haddini bildirecek, Müslüman intikamcı olacak, Müslüman şöyle olacak, Müslüman böyle olacak, asla durmayacak gibi bir ifadeyle Müslümanlığa, Müslümanlara ve İslam yaşamına bakarsam bu Kur'an'ın anlattığı şey değil. Bu atalar dininin anlattığı bir din, çevrenin anlattığı din, duygularımın anlattığı din, hırslarımın anlattığı bir din olur. Eğer ben böyle yaparsam işte dünyevileşmişimdir. Biraz önce dünyevileşmekten bahsettim. Ne dedim? Dünyevileşmek, insanın dünyasını Allah'ın ortaya koyduğu esaslara göre yaşamamasıdır. Eğer Allah barış diye insanları çağırırken ben savaş diye çağırıyorsam, Allah insanları huzura ve mutluluğa çağırıyorken ben insanları mutsuzluğa çağırıyorsam, sürekli bir tedirginliğe çağırıyorsam, sürekli bir diken üstünde durmaya çağırıyorsam, Allah insanları mümin olmaya, yani mutmain olmaya çağırırken ben onları şüphe içerisinde ne yapacaklarını bilmez bir kavga ortamına çağırıyor isem, orada ben dünyevileşmişim demektir. Çünkü benim amaçlarım hep dünyaya aittir. Dünya için kavga edeceğim, dünya için savaşacağım, dünya için insanlara haddini bildireceğim, kinimi, nefretimi dindireceğim bunlar içindir. İşte bu yaşamı olduğu gibi kabullenmemektir. Yaşamı olduğu gibi kabullenmeyerek, hayır yarabbim ben böyle yaşamı olduğu gibi kabul edemem. Ben öyle işte senin bana verdiğin nimetleri öyle paylaşamam. Biliyorum işte doğada meccane veriyorsun. Dağda, bayırda, orada, burada. Bir sürü ağacınla, bir sürü meyvelerinle, bir sürü sebzelerinle her şeyi bolca veriyorsun. Biraz da ben emek katarsam daha bana yakın oluyor her şey. İşte çiftçisi onu yapıyor, bahçıvanı onu yapıyor. Biraz daha emek katıyor, fabrikatör onu yapıyor, sanayisi onu yapıyor. Biraz daha emek katıyor, o Allah'ın verdiği nimetleri ayağına getiriyor. Ama bunların hepsini sen veriyorsun. Şimdi sen bana dedin ya, bunlardan bolca yiyin için ve birbirinize paylaşın. Ben paylaşmak istemiyorum. Ben bunu bu şekilde kabul etmek istemiyorum. Ben ulaşabildiğim her şeye sahip olmak istiyorum. İşte bu dünya birleşmek. Burada kuralın dışına çıkmışındır. Ayet böyle demiyor çünkü. Veya Allah yeryüzünde adaleti gerçekleştirin, zulmetmeyin derken insanlar Allah'ın helal kıldığı, haram kılmadığı alanlarda, insanları serbest bıraktığı alanlarda insanlar şöyle diyor. Bir Müslümanlık tarif ediyor, bir İslam tarif ediyor. Hem inananların hayatına hem de inanmayanların hayatına saldırılar da bulunarak onların hayatlarını zindan ediyor. Halbuki ayet böyle demiyor. Peki bunu yaparken niçin yapıyor? Kendine göre algıladığı bir İslam anlayışının, kendine göre algıladığı bir hayat anlayışının, Müslümanlık anlayışının insanlar üzerinde, kendisi üzerinde ve diğer varlıklar üzerinde egemenlik kurmasını sağlamak için yapıyor. Böylece kendi arzu ve heveslerini egemen kılıyor. Halbuki Allah diyor ki, siz kendi arzu ve heveslerinizi asla ne nefsinize ne de başkaları üzerine egemen kılamazsınız. Bu zulümdür diyor. Daha önceki bölümlerde anlatırken şunu söylemiştim örnek olarak. Bir Müslüman, velev ki iyi niyetle çıksa dese ki, o insan anlamıyor. Ben onun için baskı yapıyorum. Onun Müslüman olması için baskı yapıyorum. Anlaması için baskı yapıyorum derse, zulüm müdür sözüne? Ne diyoruz? Zulümdür diyoruz. Halbuki adam ne için yapıyor? İslam'ı anlaması ve İslam'ı kabul etmesi için baskı yapıyor. Halbuki burada yaşamı olduğu gibi kabullenmek esprisinde baskı yoktu. Çünkü olduğu gibi kabul edeceksin. Eğer bir Müslüman olarak sen, ben, eğer bir başkaları bir insan olarak onlar, insanların haklarına tasallutta bulunuyorsa, Allah'ın verdiği özgürlük alanlarına kısıtlayıcı şekilde müdahale ediyorlarsa, o zaman orada adil ol diyor Müslümana ve diyor sahip çık diyor haklarına. Engel ol onlara. Bu kavga için değil. Bu haklara sahip olmak için, barış için, huzur için, mutluluk için ve dinginlik için. Yok tersine. Ben Müslümanların gücünü ve kuvvetini bütün dünyaya ispat edeceğim. Bunun için güçlü bir devlet oluşturacağım. Ordular kuracağım. Yeryüzünü, gökyüzünü zangır zangır Müslümanların ordularının yürüyüşleriyle titreteceğim gibi iddialarla bir düşünce üretiyorsak ve bunu uygulamaya geçiriyor isek bu zulüm olur. Allah böyle bir şey demiyor. Tam tersine Rabbiniz diyor size güzelliği, iyiliği ve hoşluğu emreder. Rabbiniz size verdiği dünyada adaleti emreder. Zulmü yasaklar. Rabbiniz size sevgiyi ve barışı emreder. Kini ve nefreti asla kabul etmez. Rabbiniz size birbirinize güzel geçinmeyi emreder. Asla savaşı, asla ayrılığı, asla didişmeyi değil. Rabbimizin istemediği her şey dünyevileşmek olarak karşımıza çıkar. Ben Allah için ve Allah'ın dini için bir hedef tayin ediyorsam bu dünyevileşmektir. Ben Allah için ve Allah'ın dini için kendime zafer, fetih kavramları oluşturuyorsam bu dünyevileşmektir. Ben Allah için ve dini için hayatımı zorlaştırıyor isem, Allah'ın bana verdiği özgürlük alanlarını kısıtlıyor isem bu dünyevileşmektir. Dünyevileşmek deyince sadece bir Müslümanın İslam'dan uzaklaşıp inkar edenler gibi hayat yaşaması değildir. Dünyevileşmek aynı zamanda bir Müslümanın rahipler gibi, hahamlar gibi Allah'ın helal kıldığı alanlara, Allah'ın insanları serbest kıldığı alanlara müdahale edip kendi kendine din oluşturmasıdır. Kendi kendine bir yaşam oluşturmasıdır dünyevileştirmek. Yaşama Allah'ın gözüyle bakmak, Allah'ın Kur'an'da öğrettiği şeydir bize. Allah bize ayetleriyle kendi gözüyle hayata, varlıklara, yaşama nasıl bakacağımızı öğretir. Kalp gözü dediğimiz şey budur. Bir ayette Allah öyle der. Rabbinizin ayetleri sizin kalp gözlerinizi açar. Toplumda kalp gözü diye bir ifade vardır ve kalp gözünün açık olmasıyla bir ilgili bir ifade vardır. Bu Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği anlam değildir. Onlar bazı ermişlere, erenlere, evliyalara ürettiklerine, bu şekilde ürettiklerine onların kalp gözleri açık diye bir ünvan serdederler. Güya onlar diğer kulların göremediği gerçekleri görüyorlarmış. Allah böyle demez. Allah der ki ayetinde Rabbinizin size gönderdiği ayetler sizin kalp gözlerinizi açar. Arapçada kalp akıl demektir, beyin demektir. İçinizde Arapça bilenler var. Eğer kalp sözünün ifadesine dikkatle bakarsanız sözlüklerde, özellikle Osmanlıca ve Arapça sözlüklerde kalp, akıl, beyin ifadelerinde de kullanılır. Çünkü toplumların kültürlerinde neyin nerede olduğu, neyin neyle ifade edildiği noktada güne gelen kavramlaşma noktasında farklılıklar vardır. İşte Allah'ın gönderdiği ayetler kalp gözünüzü açar derken sizin akıl gözünüzü, muhakeme gözünüzü, düşünme gözünüzü, irade gözünüzü açar. Nasıl? Yapacağınız herhangi bir şeyde Allah onun karşılığında size ahirette ne vereceğini gösterir bu ayetlerde. Siz ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmaya kalkıyorsunuz. Eğer Allah'ın ayetleriyle o olaya bakarsanız, o yaptığınıza bakarsanız, o gerçekleştirdiğiniz şeye bakarsanız veya gerçekleştirmek istediğiniz şeye bakarsanız, onun neticesinde Allah size hesapta nasıl bir tavır takınacak ve hesapta nasıl bir durumla karşılaşacaksınız, karşılığında ne bulacaksınız sorgularında derhal o Allah'ın ayetleri size onu gösterir. İşte yaşama Allah'ın gözüyle bakmak budur. Yaşama ayetlerin gözüyle bakmak, Allah'ın gözüyle bakmaktır. Bir Müslümanın görevi yaşama Allah'ın gözüyle bakmasıdır. Yani ayetlerin ışığında, ayetlerin anlattığı şekilde olayları, hayatı kavramaktır. Yaşama olduğu gibi kabul eden Müslüman, yaşayacağı yaşama Allah'ın gözüyle bakarak bunu hayatında gerçekleştirir. O hayatı yaşamaya başlar. Yaşamda iddialı olmamak, Allah'ın insani kamil olma yolunda yürüyen bir Müslümana Allah'ın ayetleriyle öğrettiği en önemli ilkelerden bir tanesidir. Yaşamda iddialı olmamak. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, asacağız, keseceğiz, adaleti getireceğiz, zulmü kaldıracağız, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz falan filan. Böyle bir şey yok. Hem ayetlerde, hem hadislerde, hem tarihte, hem Müslümanların kültüründe. İnşallah sözünün arkasındaki yatan unsur budur. Allah dilerse, Allah izin verirse. Allah yolunda yürüyen, Allah'ın istediği şekilde Müslüman olma noktasında kendisini bilinçli ve bilgili bir şekilde harekete geçiren bir Müslüman asla ve asla yaşamda iddialı olmaz. Ben çok güzel anlatıyorum İslam'ı. Benim anlattığım zaman herkes anlar. Böyle bir şey yok. Nice Allah Resulleri Allah'ın gönderdiği ayetleri toplumlara anlattılar. Elbette benden daha güzel, senden daha güzel, ondan daha güzel anlattılar. Elbette Allah Resulü, son Resul Muhammed hepimizden daha güzel anlattı. Ama onun anlattıklarında da anlamayanlar oldu. Onların anlattıklarında da anlamayanlar oldu. Veya biz Müslümanlar eğer herhangi bir şekilde bilgili ve bilinçli olarak topluma egemen olursak şunlar şunlar şunlar şunlar gerçekleşecek. Böyle bir şey yok. Allah dilerse. Ayet okuduk. Allah'ın ne zaman ne şekilde insanlara imtihana, değişik olaylarla imtihana atacağı belli değil. Allah ne diyor? Ben sizi açlıkla, kıtlıkla deneyebilirim. Zorluklarla deneyebilirim. Mutlulukla, huzurla deneyebilirim. İktidar olmakla, iktidar olmamakla deneyebilirim. İmtihan dünyasında olan insana, Araf'ta olan insana Allah böyle diyor. Yani sen de iddialı olma. Ben seni her halinle deneyebilirim. Benim hangi halde seni deneyeceğimi biliyor musun? Hayır ya Rabbi. Öyleyse sen hiçbir şey iddia etme. Hiçbir şeyi. Sen sadece yaptığını yapmaya çalış. Yapabildiğini yapmaya çalış. Hiçbir şeyin iddiacısı olma. Yaşamda sloganlaştırdığın, İslam'ın, Müslümanların ilkeleri veya hedefleri olarak sloganlaştırdığın her şey yalan. Her şey. İslam gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Hepsi yalan. Ne biliyorsun? Kaybı ancak Allah bilir. Ve Allah'ın o gün seni hangi halde imtihan edeceğini sen bilemezsin. Tam savaşı kazanıyorum derken yenilebilirsin. Tam yeniliyorum dersen kazanabilirsin. Tam işte kendi istediğimiz şekilde bir devlet olduk derken açlıkla, kıtlıkla denenebilirsin. İtilaflarla denenebilirsin. İkiliklerle denenebilirsin. Riyakarlıklarla denenebilirsin. Ne yapacaksınız o durumda? Diye denenebilirsin. Allah'ın insanları ne zaman ne şekilde deneyeceğini, imanlarını ne şekilde deneyeceğini, onların Müslümanlıklarını, inançlarını ne şekilde deneyeceklerini nereden bileceksin? Nereden? Andolsun ki biz onları iman ettik demekle başıboş bırakmayacağız. Elbette onları bilmedikleri yerlerden deneyeceğiz. Bu veya buna benzer her ayet. Andolsun ki biz onları açlıkla, kıtlıkla, sefaletle, çeşitli zorluklarla deneyeceğiz. Andolsun ki biz onları geçmiştekileri denediğimiz gibi türlü sıkıntılarla deneyeceğiz. İşte bu. Yaşamda iddialı olmamaktır. Bu veya buna benzer ayetlerin tüm özeti. Yaşamda iddialı olmamak. Bir Müslüman asla ve asla yaşamda iddialı olamaz. Hele hele günümüz dünyasındaki Müslümanların yaptığı gibi sloganlar oluşturup Müslümanlar gelince şöyle olacak, Müslümanlar gelince böyle olacak, Müslümanlar şöyle yapacak, Müslümanlar böyle yapacak. Şeriat gelecek, vahşet bitecek. Bütün dünyaya adalet dağıtılacak. Müslümanlar İslam devleti kurarsa her yerde hakimiyet Müslümanların eline geçerse her yerde zulüm kalkacak, adalet gerçekleşecek gibi iddialar Müslümanın yapacağı yersiz, gereksiz ve yalan iddialardan başkası değildir. Biz Kur'an okuduk bakınız. Allah diyor ki zaferde, fetihte, hidayette benim elimdedir. Müslümanın görevi sadece yerine getirmektir. Kendisine düşen görevleri. Kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmektir. Gerisini Allah'a bırakmasıdır. Birçok ayet vardır ki Müslüman görevlerini yerine getirir. Ama bakarsınız ki Allah onu biraz daha deniyor. Dayanma sınırlarını biraz daha izliyor. Rabbine karşı imanını biraz daha deniyor. Bir sürü çilenin içerisinde yürürken, tam kurtardım derken arkasından bir daha geliyor. Bakalım okul ne yapacak? Yeter artık mı diyecek, yoksa başka bir şey mi diyecek? Veya tam tersi, hiç çile çekmiyor. Müslüman, ya Müslümanlar çile çekiyor, bak bir sürü şeyle deneniyor, sıkıntılarla deneniyor, ben çok rahatım yani, acaba bende bir garipaklık mı var diye düşünecek. Düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Veya birdenbire Allah ona zenginlik ve iktidar verdi. Zenginliğini paylaşıyor mu, paylaşmıyor mu? İktidarın da adil mi, değil mi? Eğer ayetlere bakarsak, Rabbimiz diyor ki, ey kulum, benim seni denemediğim hiçbir anın yok ki. Sen kendini dünya hayatında imtihan edilmediğin bir an olarak, bir anlar toplu olarak herhangi bir anını bulabilir misin? Hayır. Sen yeryüzünde yaşamaya başladığın andan itibaren ben seni her anında, her anını değişik şekillerde denerim. Sen farkında olmazsın. Yaşama Allah'ın gözüyle bakmak, Allah'ın her anda bizi denediğini görmektir. Ve bunun sonucu da asla yaşamda iddialı olmamaktır. Biz eğer yaşamda iddialı olma noktasında çok şeyler söylüyor isek, yaşama Allah'ın gözüyle bakmıyoruz demektir. Baksaydık asla iddialı olamazdık. Baksaydık asla iddialı sözler söyleyemezdik. Hiç unutmam, lise yıllarından tanıdığım bir ateist arkadaş, solcu arkadaş, bundan işte 20 yıl önce o civarlarda benim büroma geldi. Eskiden beri tanışırız, tartışırız değişik konuları, fikir konularını. Mehmet dedi, ben sana dedi bir şey soracağım dedi. Buyur. Allah aşkına dedi, siz İslam ekonomisini, İslam ekonomisi diyorsunuz. İslam ekonomisi uygulanırsa nasıl bir şey olacak? Memleket ne hale gelecek? Ne yapacaksınız? Diye sordu. Ben de çay demlemiş, daha yeni içecektim. Dedim dur bakalım bir çay bir sana katayım. Ondan sonra hem çay içelim hem konuşalım büroda. Dedim ki arkadaş, bundan 5 sene önce gelseydin, sana ben 2-3 saat, 4 saat, 5 saat İslam ekonomisiyle ilgili çok şey anlatırım. Hem de sen şaşırır kalırdın. Ama şu anda bana böyle bir soru soruyorsun ya, inan vallahi cevabını bilmiyorum. Nasıl olur ya dedi. Sen dedi şimdi dedi, mesela dedi Müslümanlar dedi iktidar olsa, bir devlet kursa, onların ekonomileri nasıl olacak bilmiyor musun? Bilmiyorum dedi. Ama 5-10 sene önce gelseydin, ben sana kocaman kocaman briefler verirdim, seminerler verirdim. Ama şu anda bilmiyorum. Niye dedi? Çünkü ben Kur'an okumaya başladım. Eskiden Kur'an okumuyordum. Ne yani dedi. Eskiden sen Kur'an okumazken biliyordun da şimdi Kur'an seni cahil mi bıraktı? Evet dedi. Eskiden Kur'an okumuyordum. İslam ekonomisiyle ilgili bir sürü kitap okuyordum. O kitaplardan esinlenerek çok şey anlatıyordum. Kur'an okuyunca hepsini yuttum. Bitti. Hepsinin yalan olduğunu. Nasıl ya? Dedim sana bir örnek vereyim. Bak sen dedim ateistsin, solcusun. Şimdi ben sana aynı soruyu sorsam, sen bana bir sosyalist toplumda ekonomi ne olacak desem bana anlatır mısın dedim. Anlatırım dedi. Yalan söylersin. Anlattıkların hiçbirisi gerçekleşmez. Gerçek de olmaz dedi. Ne yani dedi. Evet dedim yalan söylersin. Niye dedi. Dedim bak her ideolojinin kendine göre ilkeleri vardır. Elbette sosyalizmin de kendine göre ilkeleri var. Ekonomiyle ilgili ilkeleri var. Elbette Müslümanların da ekonomiyle ilgili ilkeleri var. Ama bu ilkelerin yaşama geçirilebilmesi için o yaşamın yaşanması lazım. İlkeler yaşama, ancak yaşamla geçer, hayalle geçmez. Örneğin, sosyalist bir toplum oluşturdun, bir yerde devrim yaptın, devletinizi kurdunuz, ekonominizi rahatlatacaksınız, kendi ilkelerinize göre canlandıracaksınız mesela. Yola çıktınız, komşu devlet sizin sosyalist devriminizden hoşlanmadı, size savaş açtı. Bütün planlar alt üst oluyor çünkü savaş ekonomisine girdiniz. Siz ülkemiz şuydu, biz bunu toplumda uygulayacağız diye yola çıktınız ama komşunuzdaki devlet sizin devriminizden rahatsız oldu, ordularını sınırına dayadı, başladığınızı topa tuttu. Uçakları da memleketinizin başında dövmeye başladı. Ne yapacaksınız? Uygulayabilecek misiniz sosyalizmin ilkeleriyle bir ekonomiyi? Hayır. Nereden biliyorsun savaşmayacağınızı, böyle bir savaş açılmayacağını? Diyelim ki savaş açılmadı. Toplumun bir kısmı karşı devrime geçti. Ne yapacaksınız? Uygulayabilecek misiniz? Şimdi iki durum var bakın. Çok basit. Bir, dış düşman savaş açtı. İki, işte devrimize karşı ayaklanmalar var. Birinde savaşacaksınız, savaş ekonomisi uygulayacaksınız. Halbuki sosyalizmde savaş ekonomisi diye bir şey yok. Savaşın kendi ekonomisi vardır. Bugüne kadar benim okuduğum ekonomi kitaplarında sosyalizmin savaş ekonomisiyle ilgili ilkeleri doğrusunda bir şey yok. Savaş kendi şartlarını doğuruyor. Yalan mı? Doğru söylüyorsun. Peki içinizden isyan ederlerse? Bu sefer insan hakları demeyeceksiniz, herhangi bir şey demeyeceksiniz. Bu isyanı bastırmak için belki bugünkü devletlerden, bugünkü içinde yaşadığımız devletten daha çok bir baskıcı zulüm içerisinde olan bir anlayışa gireceksiniz. Yok etmenin peşine düşeceksiniz. Çünkü daha taze devrim yapmışsınız, birdenbire yıkılmayı düşünmeyeceksiniz. Onun için şiddetli bir şekilde bastırmak için karşı çıkanları atacaksınız, keseceksiniz, kurşuna dizeceksiniz. Ardından diyeceksiniz ki bir insanla barış getirdik. Her devrim arkasından hemen bir savaş çıkarsa veya hemen bir toplu isyan çıkarsa en şiddetli bir şekilde bastırır. Ancak oturmuş devletler karşı olanlara karşı bu kadar şiddetli davranmaz çünkü kendine güvenir. Ama yeni devrimler asla güvenmez. İşte bunun tecrübesi. Rusya'da ihtilal oldu. Karşıtları o şekilde yok edildi ki tamamıyla sıfırlandı. Büyük bir baskıyla. Fransız ihtilalinin arkasından binlerce insan kesildi. Çin'deki ihtilalin arkasından yüz binlerce insan gitti. Çünkü devrimlerin karakteri budur. Siz şimdi böyle bir karakterde ekonominin ilkeleri şudur diyemezsiniz. Diyelim ki isyan çıkmadı. Diyelim ki savaş çıkmadı. Ekonomimizi uygulayacaksınız. Doğaya bağlısınız. Doğal şartlar iyi giderse üretiminiz bol olacak, tarımınız bol olacak, hayvancılığınız bol olacak. Gitmezse ne olacak? Fakirleşeceksiniz. Çağın gerekli olan madenleri sizde yoksa yeraltı yerüstü zenginlikleriniz olmayacak. Varsa müthiş bir zengin olacaksınız. Bunların ilkeyle bir alakası yok. ekonomik ilkelerle alakası yok. Bunların tek bir şeyle alakası var. Hayatın gerçekleriyle. Ben şimdiden hayatın hangi gerçeklerde olduğunu bilemem ki. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. O zaman sen de söyleyemezsin, ben de söyleyemezsin. Ama sen de ben de eskiden şunu söylüyorduk. Ham hayal bir şekilde ilkelerimizden bahsedip oluşturacağımız düzenlerde o ekonomik yapıların neler getireceğinden bahsediyorduk. İddialar ortaya koyuyorduk. Ama bana Kur'an bir şey öğretti. Hayatın gerçeklerini. Bu iddialardan vazgeçti. Döndü, haklısın dedi. Artık ben de iddia etmeyeceğim. Sosyalizm gelirse şöyle böyle diye. Çok haklısın dedi. Şimdi şöyle okuduğumuz Kur'an ayetleriyle hayata bakın. Hayatı olduğu gibi kabullenmememizden dolayı kendimize yüklediğimiz sorumluluklar var. Müslüman şöyle yapmaz, Müslüman böyle olmaz, Müslüman şöyle olmalıdır, Müslüman böyle olmalıdır gibi. Her dediğimiz şey Kur'an ayetleriyle mi çizili yoksa tarihten gelen atalar diniyle mi çizili? İyi bakın. Yaşama Allah'ın gözüyle bakmak tabirinden giderek Allah'ın bize hangi gerçekleri göstermek istediğini anlama noktasında neredeyiz? Veya Allah'ın her anımızda bizi imtihan ettiğine inananlar olarak başımıza neler geleceğini bilmediğimiz halde, gaybı asla, geleceği asla bilemeyeceğimiz halde Müslümanlar olarak iddialı olmak, geleceğe iddialı sözler söylemek mümkün mü? Mümkün mü? Asla. O zaman Kur'an ayetlerini bir daha gözden geçirmemiz gerekir. Kur'an ayetleri bize yaşamı olduğu gibi kabullendirmeye gidiyor. Kur'an ayetleri bizi Allah'ın gözüyle yaşamı algılamaya, görmeye, onun gerçeklerini görmeye gidiyor. Ve Allah'ın insani kamil olma noktasında yürüttüğü insan asla yaşamda iddialı olmamayı ama üzerine düşen görevleri yapmayı fakat geleceğe çok fazla iddialarla arzu ve heveslerine dikmemeyi öğreniyor. Barışı egemen kılmak içimizde, aile yapımızda, insan ilişkilerimizde, toplumda, dünyada. Selam kökünden gelen, barış ve esenliği dileyen bir dine tabiyiz. Allah insanlar arasında huzursuzluk istemiyor. Özellikle müminler arasında Allah asla huzursuzluk istemiyor, mutsuzluk istemiyor. Allah'ın ortaya koyduğu, ayetlerin de ortaya koyduğu savaş ifadesi, kıtal ifadesi, Allah'ın yeryüzünde barışı egemen kılmak için ortaya koyduğu kuralları ters edip kendi heva ve hevesleriyle insanların haklarını çalan, üzerlerinde zulümle egemenlik kuran insanlara karşı onları engellemek noktasında insanları ister inansın ister inanmasın, bütün insanları barışa götürmek, kendi haklarını onlara teslim etmek için savaşı emrediyor. Kime? Savaşabilecek topluma. Bireye değil, bana değil, sana değil. Bir Müslüman topluluk savaşabilecek bir duruma gelmişse bunu emrediyor. Diyor ki ey Müslümanlar, isterseniz tam ayetin özüyle söyleyeyim. Onlardan bizi kurtaracak, bizi adalete götürecek, bize yardım edecek yok mu diye feryadı figan edip çağrıda bulunanları işitmiyor musunuz? Onları duymuyor musunuz? Onlar için savaşmayacak mısınız? Bakınız ayet o kadar enteresan ki onlardan diyor. Müslümanların dışında, insanlardan, Müslüman toplumun dışından, onlardan bizi kurtaracak yok mu diye feryadı figan eden o topluluğun sesini duymuyor musunuz? Onlar için savaşmayacak mısınız? Müslümanlar devletini kurup da güçlü bir toplum haline geldiği zaman Allah bu ayetleri gönderiyor. Müslüman topluluklar içerisinde olmayan, başka topluluklar içerisinde olan, oralarda zulmedilen, henüz İslam'ı kabul etmemiş, henüz İslam'da olmamış insanlar için söylüyor. Allah Müslümanlara diyor ki onlara barışı götürmek için savaşmak zorundasınız. O insanlar inkar etse bile Rabbinizin onlara verdiği, insani değerler olarak verdiği haklarını onların ellerinden alanlar var. O zalimlere karşı savaşın diyor. Ama bunu bana sadece bireye söylemiyor. Sadece bize söylemiyor. Size söylemiyor. Toplum olduğumuz zaman, güçlü olduğumuz zaman söylüyor. Çünkü Allah hiçbir zaman hiçbir topluma, hiçbir insana gücünün üstesinde yük yüklemez. Allah bunu açıkça ayetlerinde bahsediyor. Sorumluluklar güçler orantısındadır. Gücü olmayanın sorumluluğu yoktur. Herkes gücü orantısında sorumludur. Ama her gücü orantısında sorumlu olan kişi de bütün insanlığa barışı egemen kılmak zorundadır. Bunun için kavga vermek zorundadır. Bunun için çalışmak zorundadır. Bunun için insan ilişkilerine, dünyaya, hayata bakmak zorundadır. Ve asla ayrımcı olmamak zorundadır. Allah'ın gerçekler üzerinde, hidayeti üzerinde, tevhidi üzerinde birleştirmek istediği Müslümanlar. ki Müslümanlar birleştik anlamındadır. Ve insanlar arasında ayrımcı olmamak, ayrımcı düşünceler ortaya koymamak ve asla birliği bozacak, bütünlüğü bozacak yorumlara, fikirlere, düşüncelere, hayallere kapılmamak Müslümanın birincil görevlerindendir. Allah kendi gerçekleri üzerinde birleşen, bütünleşen insanların o gerçeklerden ayrılarak birbirine düşmesini asla kabul etmiyor. Defalarca ayetler girince okudum. Kim onlar? Allah'ın gerçeklerini kabul edenler müminler, Müslümanlar. Allah'ın ayetleri gelip de o gerçekler onlara okunduktan sonra onlar eğer aralarında hala itiraf ediyorlarsa onlar zulüm içindedir. Bir Müslüman Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman şu gerçeklere ulaşır. 1. Müslüman olmakla insanlığa nasıl bir insanı örnekleyeceğini öğrenmiş olur. Sözüme dikkat edin bakın. Bir Müslüman, Müslüman olmakla bütün insanlığa nasıl bir insanı örnekleyeceğini öğrenmiş olur. Nasıl bir insan? Kinci olmayan, intikamcı olmayan, ikilikçi olmayan, iddiacı olmayan, zan üzerinde koşmayan, daima gerçekler üzerinde olan, adalet üzerinde olan, kim olursa olsun, ister kafir, ister mümin, ister münafık, kim olursa olsun, herkese karşı adil olmayı birincil prensip olarak gören, hiçbir şekilde, ister Müslüman olsun, ister kafir olsun, ister münafık olsun, asla onlar üzerine zulümkar olmayan, kendi hakları gibi onların haklarını da koruyan, kollayan ve gözeten, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri insanlar arasında paylaştıran, yiyip içen, içiren, Allah'ın ortaya koyduğu insani kamil sıfatlarıyla sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı insanlar arasında yürütürken, barışı, huzuru, mutluluğu ve dinginliği insanlara örnekleyen. Yani daima iyi insan, doğru insan, gerçekçi insan, adil insan olma yolunda yaşamı olduğu gibi kabullenmiş, Allah'ın sünnetullah kavramında ona anlattığı gerçekleri görmüş bir insan olarak ben Müslüman oldum dediği andan itibaren böyle bir insanı diğer insanlara örnekleyen bir insan olacaktır. Peşin peşin bunu kabul etmiş demektir. Böyle bir insan kendisini zorlamıyor. Bunlar zorlanacak işler değil. Anlattığım tarzda iş yapacak insan kendisini zorlayarak bu işleri yapmayacak. Bakın çok basit. Hayatından yalanı silecek. İkiyüzlü davranışları silecek. Daima dürüst, mert ve gerçekçi olacak. Herkese karşı adil olacak. Taraf tutmayacak. Onlar şöyleydi, onlar böyleydi, onlar şundu, öyle, onlar şöyleydi. Onlar şu topluluktandı, şu ırktandı, şu kavimlendi, şu mezheptendi, şu mezheptendi değil. Her bir insana aynı eşit muamelede davranacak. İster Müslüman olsun, ister olmasın. Eşit. Taraflı olmayacak. Ayrımcı olmayacak. Duygularında, düşüncelerinde asla öyle bir şey olmayacak. Kalbinde kin ve nefret barındırmayacak. İnsanlarla ilişkilerinde daima sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkaracak ve onlara değer verdiğini gösterecek. Hiç kimseyi haksız yere suçlamayacak, yargılamayacak. Hiç kimsenin aleyhinde konuşmayacak. Zor mu bunlar? Çok mu zor? Ama biz şöyle diyorsak, ya biz keyfimize göre karar verebiliriz. Çok fazla araştırmamıza gerek yok. Onlar işe yaramaz. Onlar işte şu dinlendir, şu mezheptendir, şu tarikattandır, şu meşreptendir. Tamam, onlardan adam olmaz. Biz böyle karar verir geçeriz. Yani hiç gerisi önemli değil. Mı diyeceğiz yoksa onlar bir insan. Benim görevim onlara doğru insanı örneklemek ve doğru insanı anlatmaya çalışmaktır. Bunu yapabilmem için onları yargılamamaktır, onlara yakın olmaktır ve onlara güzel bir tatlı bir üslupla Allah'ın bizden ne istediğini onlara öğretmektir mi diyeceğiz. İşte bu gerçeği öğrenen Müslüman, Kur'an'dan, Müslüman olmakla dünyada bütün insanlığa karşı insani kamil olan bir insan tipini örnekleyen bir insan olmayı arzulamış, istemiş ve buna inanmış demektir. Efendim, insani kamil kim, biz kim? İnsani kamil olan insanlar, geçmişte işte bazı evliyalardı, ulemaydı, onlar uçan kaçan insanlardı, biz avam insanlarız, biz basit insanlarız, biz onlardan olamayız. Böyle bir şey yok. Kur'an'a baktığımız zaman Müslüman olmak demek, hangi insan, hangi kültürde, hangi bariyerde olursa olsun, hangi kariyerde olursa olsun, Müslüman olmak demek Allah'ın istediği insan tipini insanlara örnekleyen insan olmak demektir. Daha bizim içinde yaşadığımız toplumda Müslümanlar veya tarihimizde Müslümanlar daha kendilerinin neyi ifade ettiğini anlamamışlardır. Kendileri neyi ifade ediyor? Şablon bir Müslümanlık tipi, şablon bir İslam anlayışı, şablon bir insani kamil kavramı. Şablon insani kamil kavramına Müslümanların %99'u asla girmez. Giremez, girmesi de mümkün değil. %1 gibi çok cüz'i, çok belki 1/1000 gibi çok cüz'i bir insan kitlesi girer, onlar uçar, kaçar, göçer. Halbuki insani kamil olma noktasının adımını açan, adımını başlayan ben Müslümanım demektir. Müslüman hayatındaki tecrübeleriyle, bilgisini artırmasıyla, Allah'ın sözlerine dikkat etmesiyle o insani kamil olma sıfatında ilerlemeye başlar. Ben Müslümanım diyen herkes Kur'an'a göre insani kamil olma noktasının başlangıcında yürümeye başlamıştır. Kur'an böyle anlatır. Ama tarihsel din, atalar dini insani kamili bizden ayırır. Onlar havas içinde, hatta havasın da üstünde insanlardır. Bizim gibi avamların değil, oraya ulaşmak havas bile olamayız, anlayışa hakimdir. İşte Müslüman olan kişi, Allah'ın istediği gibi tabii, insanlara, bütün insanlığa Allah'ın istediği insanı örnek kılacak kişi, onu örneklendirecek kişi Müslüman olan kişi. Bu anlayışla yola çıktığında o artık ayrımcı değildir. Allah ona bir şey öğretmiştir. Bütün bu kullar benim kullarım. İnsanlık değerlerinde, insanlık anlayışında onlar senin kardeşlerin. Ve sen onlara bilgini paylaştırarak, sözünü paylaştırarak, yemeni paylaştırarak, içeceğini paylaştırarak, hayatını paylaştırarak benim sana öğrettiğim gerçekleri onlara öğret. İşte sana bu benim görevim, bu görev sana bir tebliğ görevidir demiştir. Ya Rabbi bu çok zor. Ben en iyisi onlar kafirler deyip onlardan bir ayrılayım. Onlar filanca mezheplendir deyip onlardan da ayrılayım. Onlar tarikatçı deyip onlardan da ayrılayım. Onlar efendim partici deyip onlardan da ayrılayım. Onlar Hristiyan, Yahudi, putperest deyip onlardan da ayrılayım. Şöyle ben çekivereyim kendimi. Sonra biz Müslümanlar birbirimize kalalım. Sonra baktık onlar da çok canım. Yani o kadar çok Müslüman da olmaz. En iyisi onları da biraz, onlar şöyle düşünüyorlar diyelim, onlardan ayrılalım. Bunlar böyle düşünüyorlar diyelim, onlardan ayrılalım. Şöyle biz de 3-5 kişi kalalım. O çok basit bir İslam, onu yaşayalım. Kur'an'ın anlattığı Müslüman böyle diyebilir mi? Kendisini soyutlaya 3-5 kişiye, hatta bazı insanlar var tek kişiye indirebilir mi? Mesela ben İzmir'de birini tanıyorum. Benim gibi birini daha bulursam devrim yaparım diyor. Ben de ona şakırlı dedim. Sen Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyorsun. Nedir o dedi. Hani Nasrettin Hoca dedim samanlıkta iğnesini kaybetmiş de dışarıda arıyor ya. Soranlara da dışarısı aydınlık orası karanlık diyor ya. Sen iğneni samanlıkta kaybetmişsin dışarıda kendin gibi adam arıyorsun dedi. Halbuki Müslüman olmak demek kendin gibi insan aramamak demektir. Çünkü Allah bizi kendi gerçeğimizle yaratmıştır. Her Müslüman kendi gerçeğinde vardır. Kendi gerçeğiyle vardır. Hiçbir Müslüman diğer bir Müslümanla kopya değildir. Asla da olamaz. Çünkü her Müslümana Allah tanıdığı sınırlar, alanlar çerçevesinde hak ve özgürlükler vermiştir. Her Müslüman kendi özgürlüklerinde düşünür, taşınır, akıl eder, yaşamını sürdürür. Yok efendim, ben öyle bir Müslüman alıyorum ki benim gibi aklı olacak, çalışacak, benim gibi düşünecek, benim gibi idealler kuracak, benim gibi kavga verecek, benim gibi hayata bakacak, benim gibi bu davayı sırtına yükleyecek, omzuna yükleyecek, altında benim gibi çaba sarf edecek. Böyle birisini bulursam ben devrim yaparım. Böyle şey yok. Böyle bir amaç yok yani. Böyle bir şey olamaz. Bu hayatı, yaşamı, varlığı Allah'ın takdir ettiği insanı kavramamak demektir. Allah'ın Kur'an'da ne demek istediğini anlamamak demektir. Böyle bir şey olamaz. Bu söz çok tehlikeli bir sözdür. Orada duygular hakimdir. Kur'an değil. Orada tarihsel bir din hakimdir. Allah'ın dini değil. Orada atalar dini hakimdir. Orada Allah'ın ayetleriyle hayata bakış değil, arzu ve isteklerle hayata bakış hakimdir ve işte bu tühyevileşmektir. Çünkü insan geleceğe öyle bir hayal kurar ki, öyle bir hedef kurar ki, böyle bir hedef kurması, böyle bir hayal kurması asla Allah'ın istediği, emrettiği bir şey değildir. Müslüman olarak, ben Müslüman oldum, Müslüman olmamla Allah'ın istediği insanı, bütün insanlığa örnek kılacağım diye yola çıkan, böylece insani kamil olma yolunda yürüyen bir Müslüman asla ön yargılı olamaz. Asla insanları yargılayamaz. Onları olduğu gibi gerçeğiyle kabul eder. Bu Hristiyan, tamam. Bu ateist, tamam. Bu filanca düşünce, tamam. O gerçeğini anlar, o gerçeğinden hareket ederek ona Allah'ın gerçeklerini gösterir. Ve bu gerçekler üzerinden giderek asla ayrımcılık da yapmaz. Ben bir Müslümanım. İnsanlarla aynı hayatı yaşıyorum ve o insanlara Allah'ın dinini, Allah'ın gerçeklerini anlatmakla görevliyim. sözümle, dilimle, anlayışımla, hayata koyduğum kimlikle ve yaşamımla. Onlar beni gördükleri zaman Müslüman bu. Yalanı yok, rüyası yok, ikiyüzlü yok. İnsanların malında, canında, özünde, namusunda gözü yok ve Allah'ın yarattığı insanlara karşı saldırmıyor. Onlara hakkını veriyor, adil, zulümkar değil. Allah'ın ona verdiği nimetleri mümin demiyor, kafir demiyor, paylaşmaya çalışıyor, yedirmeye, içirmeye çalışıyor. Bu işte bu insanlık bu, işte gerçek insan bu diye böyle bir yargıyı, böyle bir anlayışı Allah bir Müslümanın kimliğinde var kılmasını istiyor ve bunu da ben böyle oldum demesini istemiyor. Tam tersine bir toplumda yaşarken, hayat içinde yaşarken diğer insanlar görsün istiyor. Görsün bir Müslüman nasıl olur, Müslüman onu temsil etsin, yaşasın ama ben bir Müslüman olarak bunu yaşarken bunun övüntüsü içinde olmayayım. Doğru bir insan olduğumun vurgusunu sürekli vurmayayım. İnsanların kafalarına zank ettirmeyeyim. Ama ben doğru insan olayım. Yalancı olmayayım, riyakar olmayayım. Bu yargıyı toplum versin. Desin ki bu çok doğru bir insan. Bu çok dürüst bir insan. Yalanı yok, riyası yok, haksızlığı yok, ayrımcılığı yok. Öyle bir insan ki Allah kendisine ne verdiyse insanlarla paylaşmaya çalışıyor. Aklını paylaşıyor, fikrini paylaşıyor, maddiyatını paylaşıyor, duygularını paylaşıyor, düşüncelerini paylaşıyor, her şeyini paylaşıyor. Bunları yaparken mümin kafir ayırmıyor, meşrep mezhep ayırmıyor. Bildiği gerçekleri insanlarla paylaşıyor. Bu çok iyi bir insan, bu çok dürüst bir insan. Bundan her şey alınır, bizi yargılamıyor. Biz onun yanına vardığımız zaman kendimizi suçlu hissetmiyoruz, ondan çok şey öğreniyoruz. Böyle bir yargıyı, böyle bir anlayışı verdirecek hayatı yaşamaktır Müslümanlık, Müslüman olmak. Ondan sonra toplum o karar verir. Bu çok iyi bir insan. Biz ondan çok şey öğreniriz. Biz ondan çok şey alırız. Çok şey görüyoruz ondan. O insan hayata bakarken onun gözünde ayrımcılık yok. Onun gözünde kin yok, nefret yok. Onun gözünde kıskançlık yok. Onun gözünde dedikodu, riyakarlık yok. Nifak yok. Düpedüz bir insan. Ve insanlığın bütün güzel değerlerini paylaştırmak için bütün varlığını ortaya koyan bir insan. Bizim gözlerimizden bunu okuyacak bu toplum. Bizim gözlerimizden bu yargıyı, bu değeri okumalı bu toplum. İşte bunu okuduğu zaman toplum, ben Müslüman oldum, Allah'ın istediği Müslüman olmalarında yürüyorum olgusunun adımlarını atmış oluruz. Kur'an okumalarımız eğer, Allah'ın böyle bir insanı insanlık arasında örneklememiz gerektirdiğine dair olguyu, bilgiyi, bilinci, şuuru bize o ayetler vermediyse boşuna okumuşuz demektir. Boşuna böyle bir olguyu kalbimizde hissetmemişiz. Böyle bir bakış tarzını kalbimizde hissetmemişiz ise biz o ayetleri boşuna okumuşuz demektir. Biz onlardan bir şey almamışız demektir. Geçen haftanın tartışması var hani. Onlara İslam'ın gerçek olduğu söylenmedi miydi? Bize söylendi bakın. Hatta biz böyle olduğunu iddia edenleriz. Ama biz Allah'ın tarif ettiği Müslüman tipinin ne olduğu noktasında, ne olması gerektiği noktasında eğer şu hayatta bu kadar Kur'an okumaların arasından, özetinden çıkaramamış, topluma hala da tarihsel bir dinin kinleştirdiği, nefretleştirdiği, azgınlaştırdığı, dünyevileştirdiği bir Müslüman tipiyle bakar durumda isek, bütün insanlığa örnek ve önder olacak bir insanlık tipinin kimliğinin oluşturulmasında hala da o noktalarda daha A bile dememişsek Kur'an ayetleri bize ulaşmamıştır. Bizi o noktada asla ve asla değiştirmemiş. Bizi o noktada asla ve asla bilinçlendirmemiştir. Din gününün sahibi Allah'tır. Her gün okuduğumuz namazlarda çeşitli şekillerde dualar okuduğumuz Fatiha'nın içindedir. Yargı Allah'a aittir. Din gününün sahibi Allah'tır derken ne diyoruz? Yargı Allah'a ait. Nihai yargı, sonuç Allah'a aittir. Biz bırakalım. Biz bildiğimiz gerçekler üzerinde yaşayalım. Hak yiyenler ve zulmedenler varsa onlara karşı sesimizi yükseltelim, engelimizi koyalım. Ama dini, milleti, meşrebi ne olursa olsun onlara karşı adil olalım. Onların kararını Allah'a bırakalım. Bunlar ne olacak? Hristiyan toplum içinde insanlara zulmetmek istemeyen, adil olmaya çalışan ama cahil olan insanlar var. Kendine karşı, ailesine karşı, insanlara karşı dürüst olanlar var. Yahudi toplumunda da var, ateist toplumunda da var, Budist toplumunda da var, her toplumda var. Onlar insanlara zulmetmeyi düşünmüyor. Yanlış bilgileri var, yanlış yaşamları var. Onlara mümkün olduğu kadar anlatalım. Anlamıyorlar, hidayet etmiyorlar. Bizi ilgilendirmiyor. Onlar hakkındaki yargıyı Allah'a bırakalım. Sordukları zaman Rabbimiz bilir. İnşallah Umarız ki ölümlerinden önce bizlerin anlatışında vesile kılarak, sebep kılarak Allah hidayetini onlara ulaştırır. Efendim onlar ateist, onlar işte Budist, onlar şey, onlar cehenneme gitmeyecek mi? Kitabı kapanmadan hiç kimse hakkında yorum yapamam. Kitabı kapandıktan sonra da beni ilgilendirmiyor ki o kitabın nasıl kapandığını ben bilemem. Ama ben bir şey biliyorum. Allah'ın bana öğrettiği kitaptan bir şey biliyorum. Yargı Allah'a aittir. Ceza Allah'a aittir. Mükafat Allah'a aittir. İşte bunu dediğimiz gün, diyebildiğimiz gün, kendi içimizde içselleştirebildiğimiz, kimlik haline getirebildiğimiz gün, biz insani kamil olma yolunda Allah'la insanları karşı karşıya getirmişiz demektir. Allah'la kullar arasına girmemişiz demektir. Ama biz aceleci ve sabırsızca, meraklıca ve arzu ve heveslerimizi tatmin edercesine Allah'la kullar arasına girmeyi bir maharet, bir Müslümanlık sayabiliriz. Böyle davranabiliriz. Ne zaman? Allah'ın gözüyle hayata bakmadığımız zaman, insana bakmadığımız zaman. Allah'ın ayetleriyle gözümüzü açmadığımız zaman ve dünyada niçin var olduğumuzu Allah'ın ayetleriyle kavramadığımız zaman. En iyi benim, en iyi biziz olgularından uzaktır Müslüman. Müslümanın böyle bir iddiası olamaz. Asla. Elimden geleni yapan olmaya çalışan, elimizden geleni yapanlar olmaya çalışan insanlar olmalıyız. Böyle algılamalıyız. Böyle ifade edebilmeliyiz. Çünkü kibir, çünkü bencillik, çünkü ben duyguları, biz duyguları Allah katında asla değer bulan şeyler değil. Allah'ın kötü bildiği, kötü olarak bildirdiği ve Allah'ın serbest bıraktığı alanlarda insanların oluşturduğu evrensel insanlık değerlerine aykırı olan her şeye karşı çıkmak Müslümanın görevidir. Düşünce planında, felsefe planında, hareket planında karşı çıkmak. Efendim işte bakınız, dünyada insanlık değerlerini öne çıkaran insanlar var. Ama onlar ateistler, onlar Budistler, onlar Hristiyanlar, onlar şunlar, onlar bunlar. Allah'ın yarattığı doğayı korumak için, yaşamdaki varlıkları korumak için mücadele veren insanlar var. Ben onlarla beraber olmam. Niye ben Müslümanım? Böyle bir şey yok. Orada o parçada onlarla beraber olabilirsin. Ama diğer parçada olmayabilirsin. Nedir? Onlar insanlık haklarına, insanlık değerlerine karşı çıkarken karşı çıkabilirsin. Bizleri, benleri, grupları değil, birebir düşünceleri, birebir ifadeleri, birebir eylemleri dikkat alarak dünyaya bakabilirsin. Dünyadaki olayları değerlendirebilirsin. İşte yaşamı olduğu gibi kabullenmek başlığı altında yürüdüğümüz bugünkü konuşmada, yaşama Allah'ın gözüyle bakmak, yaşamda iddialı olmamak, barışı egemen kılmak, ayrımcı olmamak, daima iyi insan, yani insani kamil olma yolunda yürümek, nasıl bir insanım, ön yargısını topluma bırakmak, nihai yargıyı mutlaka Allah'a bırakmak, en iyi benim, en iyi biziz olgularından uzak durmak, Allah'ın kötü bildiği, evrensel insanlık değerlerine aykırı olan her şeye karşı çıkmak, Kur'an'a göre Müslüman olması gereken insanın, Kur'an'a göre Müslüman olan insanın kimlik ve karakteridir ve kişiliğidir. Bu aslında çok kolaydır. Çok zor bir şey değil. Bunu vurgulayabilmek, bu özleri vurgulayabilmek, insanlık arasında bunları dile getirmek, insanlık arasında bunları hayatta var kılabilmek çok kolaydır. Asıl olan öbür taraftır. Yani zor olan şey öbür taraftadır. Bu çok kolaydır. Doğru insan olmak çok kolaydır ama yanlış insan olmak çok zordur. Düşünsenize, yalan söyleyeceksin her zaman. Her zaman yalan söylemek mümkün mü? İkiyüzlü davranacaksın, mümkün mü? Ne kadar zor iş. Gerçeğine aykırı davranacaksın. Zulümkar olacaksın. İnsanların aklını çalan çırpan olacaksın. Milletin malında, canında, özünde, namusunda gözün olacak. Kolay bir şey mi? Dürüst olmak, kendin olmak kadar kolay bir şey yok. Ama biz Müslüman olmayı, dürüst olmak, kendin olmak algısından ötede, hayallerimizde, tarihimizden gelen, okuduğumuz kitaplardan gelen hayallerimizle bir Müslümanlık üreterek, kendimiz olmaktan çıkıp, sanki bilim kurgu filmlerindeki kahramanlar gibi kendimize yeni bir Müslümanlık kavramları üretiyoruz. Kendimize yeni bir Müslüman kahramanlar üretiyoruz ve asla da onlar gibi olamayız derdine düşüyoruz. Elbette olamayız. Allah yaratıp dünyaya imtihan için gönderdiği insana hayal kur, kendine kahraman yarat ve ona göre Müslüman ol demiyor. Seni yarattığım gerçeğinle insan ol ve o insan olarak Müslüman ol diyor. O gerçekle Müslüman ol. İnsan gerçeğiyle. Hayali kahramanlar gerçeğiyle değil. Evet, bugün benim hazırladığım bunlar. Soru bitti. Sizin sorularınız varsa alabilir. Buyurun. Selamünaleyküm. Evet, Allah razı olsun. Ben biraz geç katıldım. Benim bu akşam anladığım şu. Yani bizler kumaya başlamışsak eğer, hayatımıza bunu almaya çalışıyorsak, kendi gerçeğimizi, yani Allah her şeyi bir amaç için yaratmış ve bunun doğal yaratılış amacını kavrayıp o amaca uygun davranmak. Özet olarak ben bunu kavradım. Allah razı olsun. Benim sormak istediğim, geçen hafta konuşmanızın içinde bir açıklamanız aklıma takıldı. Zihnimde tam olarak netleştiremedim, ayrımını yapamadım. Bir anınızı anlatırken sofra duası yapmadığınızda sadece şükrettiğinizi belirttiniz. Oysa Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatında her durumda, her işinde bir duası olduğunu okuduk kaynaklardan. Daha önce de şükür, dua konularını epey açıkladık. Bu konular epey işlendi. Ama ben bunu ya tam kavrayamadım ya da buradaki inceliği anlayamadım. Sizin bu örneğinizdeki tespitinizi. Tam şükür, duadaki ince ayrım ve ana hatlarıyla farklılıkları kavramamıza yardımcı olursanız sevinirim. Yani dua ile şükrü orada ayrıştırdınız. Tabii ki ikisi farklı ama Peygamberimizin hayatında her işindeki o dualarla bunu nasıl bağdaştırabilirim? Zihnimdeki bu şeyi netleştiremedim. Teşekkür ederim şimdi. Dua ve şükrün bugün farklı algılandığını ve toplumda Resulullah'tan geldiği ifade edilen, kimi doğru kimi yanlış ifadelerin birleştirerek bir seronomi haline getirilmesi, gerçeğinin dışında samimi, ihlastan uzak, gayri samimi, sadece törensel ve töresel bir işlemin gerçekleştirilmesine karşıyım ben. Dua ve şükür kavramlarında. Bugünkü yapılan yemek duaları gibi veya diğer dualar gibi konularda işin özü, dua özü ve şükür özü dışında hareket ediliyor. Bir kere Allah Resulü elbette dua etti. Elbette şükretti. Sahabe de dualar yaptı, şükretti. Ama onlarınki sözden eyleme geçen bir şeydi. Çoğu söz bile değildi, eylemin kendisiydi. Bizde ise, şu anki toplumda ise dualar ve şükürler eyleme geçmiyor. Bir bayram ziyaretindeki örnekte gerçekten dua etmiş olsalardı, eyleme geçen bir şekilde, kimliklerine geçen bir şekilde, gerçekten şükretmiş olsalardı hemen yemeğin arkasından dedikoduya, gıybete gitmezlerdi. Allah Resulü'nün ondan gelen hadislerin şöyle özetine baktığımız zaman bugünkü töresel ve törensel şeklinde bir dua yaptığı görülmez. Ama Allah Resulü'nün dualarından bahsedilir. Allah Resulü örnekleri değişik yerlerde, işte otururken, namaz kılırken, otururken, tahiyattayken veya işte rükudeyken veya secdedeyken veya işte hayat içerisinde bir mezar başındayken veya herhangi bir yerdeyken veya kendi kendineyken. İllaki bir yerde olması şart değil. Dua Allah'a bir yaklaşımdır, bir yakarıştır. Gönlünden koptuğu her yerde, her şekilde, içinden geldiği şekilde yapmıştır. Ama örnek verelim, her yemekte yaptı. Böyle bir şey yok. Her yemeğin arkasından elini kaldırdı, böyle yemek duası yaptı. Belki hayatında bir defa yaptı. Belki iki defa yaptı. Belki beş defa yaptı. Belki 10 defa yaptı. Belki 100 defa yaptı. 23 yıllık hayatında. Peygamberlik hayatında. Ama bizde öyle değil. Bir dayatma var. İçinden geldiğin için değil. Eylemeye geçirmek de yok. Yemek duası yapılacak, yap. Sanki asker mantığı. Tanrı korusun diye başlayan bir dua tarzına benzer bir şekilde Tanrı korusun diye başlanmıyor ama bir başka şekilde başlıyor. İşitilmemiş, eyleme geçirilmemiş, kalpten hissedilmemiş eylem, hiçbir amel Allah katında makbul değildir ve riyakarlıktır. Onun için benim örneklemelerim o yönde gidiyor. Yani böyle bir duayı ben yapmam. Ama içimden şükrederim, eylemimle gösteririm, hayatımla gösteririm, insanlara da karşı davranışımla gösteririm. Çünkü Rabbimin verdiği nimetlere şükretmek, o nimetlerden yararlanan bir insan olarak Allah'ın istediği şekilde Müslüman olmaktır. Rabbime karşı dua etmek, ister sözle söyleyeyim, ister bedenle söyleyeyim, isterse eylemimle göstereyim. İyi ve dürüst bir insan olma yolunda Rabbimi kendime yakın hissedip, dilimle ifade etmesem de, bilincimde ve şuurumda ifade ederek, eylemlerimle de yaşayarak bunu dualaştırabilirim. Ama biz dua deyince mutlaka ellerin havaya kaldırılarak, mırıl mırıl mırıl sözlerle bazı şeylerin tekerlenmesi olarak algılıyoruz. Böyle bir şey yok. Olay böyle değil yani. Mesela sünnet-i müekket var, sünnet-i gayri müekket var. Peygamberin kıldığı işte namazlardan nafile namazlar. Sünnet-i müekket, tariflere baktığımız zaman ve peygamberden gelen hadislere baktığımız zaman, peygamberimizin sıkça takip ettiği ama zaman zaman da yapmadığı amellerdir nafile olarak. Mesela sünnet-i müekked olarak tarif ettiğimiz nafile namazlar. Peygamberin camide değil bakın, camide zaten peygamberimiz hiç nafile kılmamış. Evinde, farz namazlardan öncesinde ve sonrasında kıldığı namazlardan bazılarıdır ki ve bunları hiç terk etmemiş anlamında değildir. Çoğunlukla yapmış, azınlıkta terk ettiği namazlara sünnet-i müekked, çoğunlukla terk edip azınlık kıldığı namazlara da sünnet-i gayrimüekked demiştir. Şimdi topluma bakın. Ne yapıyor? Toplum böyle bir olur kabul etmiyor. Toplum tersine tamamıyla Resulullah yapmış, sen de yapacaksın. Ya Resulullah yapmış, tamam ben de yapayım da Resulullah yapmamış, zaman zaman terk etmiş. Kusura bakmayın, biraz da ben terk etme özgürlüğünü yaşayayım. Onu örnek alacağım madem, Resulullah nasıl yapma özgürlüğünü yaşamış ve nafile ibadet yapma özgürlüğünü yaşamış ve terk etme özgürlüğünü yaşamış, ben de yaşayayım. Hayır, bana yaşama hakkı yok, sana yaşama hakkı yok. Niye? Töresel ve törensel bir noktaya gelmiş. Bugün Anadolu'dan hacca gidip Arapların camide nafile kılmadığını gören Anadolu Müslümanlar, onlar bizim gibi Müslümanlığa sağlam değiller, camilerinde nafile namaz bile kılmıyorlar diyor. Onlar sünneti terk etmişler diyor. Birer adam bir hadis oku bakalım bir bunu söylemeden önce. Peygamber zamanında kılınıyor muydu bir sor bakalım bir. Belki adamlar peygamberin sünnetini takip ediyor, camide kılmıyorlar, evlerinde kılıyorlar, sana ne? İşte bugün ne yazık ki köylerimizde, ne yazık ki geleneksel olarak Müslümanlığı yaşamaya noktasında biraz kendilerini ileri derecede olan ailelerde ve toplumlarda ve çevrelerde yemek yersin, arkasından dua et. Hadi sen yap. Biraz zorlama vardır. Tüylerin diken diken oluyor. Neden? Çünkü hiçbir dua zorlama olmaz. Allah'a hiç kimse zorla yalvartırılamaz. Böyle bir şey olamaz. Artı hiçbir dua bilgisiz ve bilinçsizce olmaz. Gönülden istekle ihlaslı olur. Gönülden istenmedikten sonra, ihlaslı olmaktan sonra o riyakarlıktır. Bir insan topluluğu Allah'a karşı riyakarlığa itilebilir mi? Ve itiliyor. Biz de çıkmışız yola, Allah'ın dinini bilgiyle, bilinçle, ihlasla yaşamanın kavgasını veriyoruz. Buna rağmen hala da toplumdaki gördüğümüz bu rezalet tavırlara karşı bir söz söylemeyeceksek, o zaman o ihlasımızın, o bilgimizin, o bilincimizin bir anlamı yok. Peygamberimizin hadislerinin tümünü ben okudum, külliyat olarak gelenleri. Kütüb-i Sitte'yi bugün Türkiye'de kaç kişi okumuştur baştan sona kadar? Ben tamamını okudum. Orada gördüğüm duaların, kimi zaman Resulullah coşmuş bir dua yapmış, birisi duymuş yazmış. Tamam. Başka zaman başka bir dua yazmış, kimisi onu duymuş yazmış. Veya bazılarına tavsiye etmiş. Ya Resulullah biz şu konuda işte Rabbimize nasıl yalvaralım, nasıl dua edelim, şöyle şöyle deseniz olur demiş. Şimdi vatandaşlar, eli boşlar, toplanmışlar, o duaların içerisinden süzmüşler, birkaç tane seçmişler, arka arkaya ulamışlar, sana bir dua kitabı oluşturmuşlar, bir dua silsilesi oluşturmuşlar, almışsın, ezberliyorsun, bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı dua ediyorsun, bu dua değil ki. İşgüzarların ve eli boşların birleştirerek yapmış olduğu, yazmış olduğu dualar dua mı sanki? Veya hele hele bazı yağcıların, şarlatanların bir saati bulan bir dua okuması, arkasından da işte Türkçe sözlerle yok şunu yapalım, yok bu olsun, yok şu olsun yarabbim, yok bu olsun yarabbim, ne varsa artık elime geçirdin de sazı. Bir türlü bırakmam hesabında döndüre dolaştıra, döndüre dolaştıra yaptığı dualar dua mı sanki? İşte Uhud Savaşı'nda o dağılan ordunun içinden bir sahabe diyor. Ben diyor o dağınıklıkta kaçarken kendimi 3 konak sonra ne yaptığımı farkına vardım ve Rabbime tevbe ettim, dua ettim, pişman oldum. Ne diyorlar? Arkadaşlar soruyor, döndüm diyor. Yani tevbe edişi dönüş, pişman oluşu dua, onun o 3 konak sonra farkına vardığı anda atını, yularını çekip geriye döndürüp 4 nala geriye doğru gelişi, tevbesi ve duasıydı. Ya Rabbi ben ne yaptım? Beni doğru yola ulaştır deyip devam etmesi değildi. Bugünkü toplum öyle. Her türlü yanlışlık var, her türlü pislik var, her türlü riyakarlık var, her türlü fitne fesat var, her türlü şey var. Törensel olarak bir duaya başlıyor. O duada ya Rabbi bizi işte şöyle yardım et, böyle yardım et, bizi şöyle kurtar, böyle kurtar, şu çirkekten, şu pislikten kurtar, şunu yap, bunu yap. Tamam da sen orada değilsin ki, o yolda değilsin. O saydığın şeyler hep hayatında var ve hiçbirisini değiştirmek istemiyorsun. Ya Rabbi sen değiştir diyorsun. Allah demiyor mu? Ben asla müdahale etmem. Müdahale etmem diyor Allah. Kulum kendisi, o imtihan ediliyor, kendisi değişmek isteyecek, kendisi irade koyacak, kendisi iman edecek, kendisi karar verecek. O döndüğü zaman, o karar verdiği zaman, o yürümeye başladığı zaman da Rabbim ona yardım edecek, söz veriyor. Ama kul dediklerinin, duada dediklerinin tersine bir yürüyüşte ama dilinde ya Rabbi beni döndür, ya Rabbi beni doğrult diye bana söylüyor. Ama yürümeye devam ediyor yalan yanlış yolda. Asla orada bir değişiklik yok. Rabbinin emirlerinden uzak bir şekilde yürüyüşüne devam ederken dili boyuna anlamadığı bir şeyi, dinlemediği bir şeyi, hissetmediği bir şeyi, kalbinde duymadığı bir şeyi ve eylemine hiçbir zaman dökmeyeceği bir şeyi sürekli dilinde tekrar ediyor. Elini açmışlar. Bunun adı dua değil. Dua bir yalvarıştır Allah'a. Şükür bir eylemdir. Şükür Allah'ın yoluna, Allah'ın istediği şekilde biraz önce anlattığım insanı kamil onun noktasında yürüyüşe geçmektir. Şükür olur. Dua da o yürüyüşte Rabbimizden yardım istemektir. Ya Rabbi senin yoluna girdim, elimden gelen çabayı gösteriyorum, bana yardım et demektir. Dille değil sadece, bilinçle, şuurla, kalple, duyguyla, aşkla bunu söylemektir. İlla ki eli kaldırmak, havaya bir sürü laf söylemek de değildir. Onun için benim karşı olduğum şeyler bunlardır. Eğer bu ayrımı Kur'an okumalarından ayıramıyorsak biraz daha bir daha okuyalım. Bunları ayıralım. Töresel ve törensel dualara karşıyım. Töresel ve törensel ibadetlere karşıyım. Çünkü Allah bana töresel ve törensel bir dua yap demiyor. Bana ihlasla dön diyor. İhlasla benden iste diyor. Ya Rabbi şükür olsun, şükür ediyorum sana. Dilimle söyle demiyor Allah bana. Onu diyor hayatında var kıl. Rabbine şükrettiği. Yani Rabbinin sana verdiği nimetleri harcadığın, kullandığın, yedin içtiğin, değerlendirdiğin bunun karşılığında şükret. Yani artık inkar etme, yoluma gir. De ki Rabbim bu nimetleri bana verdin, ben bunları kullanıyorum. Akıl nimeti verdin kullanıyorum, mahkeme nimeti verdin kullanıyorum, bedenimi verdin kullanıyorum, yiyecek içecek verdin kullanıyorum, zaman verdin kullanıyorum, hayat verdin kullanıyorum. Sana şükrediyorum. Nasıl? Nasıl şükrediyorum? Sözde değil. İşte Allah'ın verdiği bütün bu nimetleri Allah'ın istediği şekilde onun kurallarına uyarak bir hayat yaşıyor isen işte şükrüm budur. Allah bu şükrü istiyor bizden. Onlar şükrederler. Yani verilen nimetleri inkar etmezler, azmazlar, fahşa olmazlar, onlar sapmazlar. Evet. Anlatabildim mi acaba? Saadet Hanım anlatabildim mi? Şimdi bir sorun kaldı mı? Tamam. Peki. Başka soru var mı yok mu? Mikrofonu bırakıyorum. Varsa alayım, yoksa kapatacağım. Allah razı olsun Mehmet Bey. Bir saat soru daha soracağımlar aklıma takılanlardan. Cemaatle namaz kılınırken günümüzde uygulanan gündüz namazlarında imam, namaz içindeki sure ve duaları içinden sessiz olarak okuyor. Gece, yani akşam ve yatsı namazları ise dışarıdan sesli olarak okunuyor. Bu Peygamberimiz döneminde de bu şekilde mi yaşanmış? Ayrıca siyer hadis kitaplarında okuduğumuza göre namaz esnasında okunan ayetleri duyan insanlar etkilenip Müslüman oluyorlar şeklinde bazı olayları okuyoruz. Yani saati ya da hangi vakit namaz olduğu belirtilmiyor onlarda ama her vakit namazın dışarıdan okunduğunu ben o şekilde anlıyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Ayrıca Kur'an okumalarınızda da bir yerde yanılmıyorsam namaz kılarken sesinizi iyice kısmayın, yükseltmeyin de orta bir yolda tutun şeklinde bir ifade vardı. Yani bu ayetle gündüz namazlarını ya da işte namaz kılarken sesin nasıl olmasına dair namazlarınız nasıl olması gerekiyor kısaca ben bunu öğrenmek istedim. Çünkü burada genellikle uygulamalar gündüz namazlarında özellikle içimizden okunuyor. Evde kılarken de genellikle hep içten okunarak kılınıyor namazlar. Bu konuyla açıklığa kavuşturursam sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, namazın sesli veya sessiz okunuşuyla ilgili ayet var zaten biliyorsunuz. Ne çok kısarak ne de çok bağırarak. Namazın gündüz rekatlarının imametle kılınırken, cemaatle kılınırken işte sessiz olması, akşamlarının sesli olmasının mezheplerce kendine göre tarihsel delilleri var. Kendine göre yani. Fakat gerçekte hiç böyle bir zorunluluk yok. Bunlar zaten ne namazın rükünlerinden ne de şeylerinden. Bunlar bir töre olarak geliyor, bir adet, bir geleneği yaşatmak olarak geliyor. Bazı görüşler tarihsel gelenekleri yaşatmak için ortaya konmuş. Oralardan örnek alınmış. Mesela işte Müslümanların baskı ve işkence gördüğü dönemlerde, kendilerinin takip edildiği dönemlerde gündüzleri namaz kılanlar sessiz okumuşlar dışarıdan duyulmasın diye. Veya işte Hazreti Ebu Bekir çok güzel, sesli, böyle candan hışkıra hışkıra ayetler okurmuş rivayetlerde. Mekke müşrikleri şikayete gelmiş Peygamberimize. Hani o sizin bahsettiğiniz işte duyanlar Müslüman oluyor. Şikayete gelmişler. Orada işte rivayetlere göre güya Resulullah ya böyle işte çok yüksek okuma biraz iş sessizce oku diye Ebu Bekir'e şey yapmış. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar şey belli değil. Ancak şu var ki hiçbir mezhepte, temelde, hiçbir mezhepte benim gördüğüm kadarıyla yok gündüzlerin sessiz okunacağı, içten okunacağı, gecelerin, gece namazlarının sesli okunacağına dair görüşler namazların rükünden olarak sayılmamış bir adetten, bir töresellikten dem vurulmuş. Namazın rükünü olarak, farzı, sünneti olarak ifade edilmemiş. Onun için bizim derdimiz şu anda Müslüman olarak tarihi yaşatmak değil, Kur'an'ı uygulamak. Artık namaz eğer birey olarak kılıyor isek, insan olarak Allah'ın huzuruna çıkmışız ve orada ibadet ediyoruz. Allah'la hemhal oluyoruz. Şuuru ve bilinci bu. Allah'ın önünde kendi murakabemizi yapıyoruz, dua ediyoruz. Kendimize bir zaman ayırıyoruz yani. Allah'la beraber olmak için birey olarak kendimize bir zaman ayırıyoruz. Bu zamanda ister coşarız, sesli bir şekilde okuruz, sesli bir şekilde kendimizi ifade ederiz, istersek bilinçli bir şekilde, şuurumuzdan, bilincimizden kendimizi ifade ederiz, isterse kalbimizden, dilimizden mırıldanarak ifade ederiz. Fark etmez. Bu bizim özgürlük alanımızdır. Bu konuda hiçbir şekilde bir kısıtlayıcı bir şey yok. Eğer birlikte Allah'ın huzurunda buluşup cemaatle namaz kılıyorsak ve böylece o cemaatle hep birlikte beraber Allah'ın huzurundaysak ve kendimize de bir imam seçmişsek, ister imametin okuduğuyla, ister kendi okuduklarımızla, isterse hep birlikte okuyuşlarımızla veyahut da işte yalvarışlarımızla veyahut da Allah'la olan ilişkimizi kurmamızla birlikte bilinçli ve bilgili bir şekilde, şuurlu bir şekilde bu ibadeti yapabiliriz, özgürüz. İstersek hep beraber susarız, hiçbir şey okumayız. Ama bilincimizde Allah'ın huzurunda olduğumuzu, ona hesap verdiğimizi, onunla dertlerimizi paylaştığımızı, onunla hemhal olduğumuzu ve bir önceki vakit namazla şimdiye kadarki olan zaman arasındaki geçen hayatımızı gözden geçirdiğimizi, düşündüğümüzü, Allah'tan bilinçle af dilediğimizi farsayabiliriz. Hiçbir şey okumadan. İstersek dururuz, sadece kalbimizle Allah'a ne kadar yakın olduğumuzu, huzuruna gelmekle ne kadar iyi ettiğimizi düşünebiliriz veyahut da hissedebiliriz. İstersek Allah'ın önerdiği şekliyle bir şeyler okuruz. Bu dinin özeti, tevhidin özeti, Allah'ın kulları ile Allah arasında kimsenin girmemesidir. Özellikle Allah'la kul arasında bir diyaloğu kul gerçekleştirirken girmemesidir. Allah'la kul arasına girecek her türlü düşünce orada müdahaledir. Allah, kuluyla kendi arasına müdahale eden kişiyi sevmiyor. Bir sürü ayet okudu bakın. Hiçbir kişiyi sevmiyor. Bir kul Allah'la ilişki kurmaya başlamışsa, ister namazla, ister duayla, ister başka şeyle, bir başka üçüncü şahsın araya girmesini asla ve asla Allah sevmiyor. Yasaklıyor. İşin özeti bu değil mi? Peki gerisi ne diye soracak. Gerisi töre, adet. Namazın rükünleri Kur'an'da yazılı zaten. Bunlar derlenmiş, toplanmış, ilmihalle yazılmış. Bugün namazın rükünleri dediğimiz zaman, kıyam, rükû, sücud, Kur'an okumak, yani Allah'la beraber olun, Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerden okumak. Zaten ayetlerde var. Fakat farklı yerlerde var. Hepsi arka arkaya değil. Kur'an'dan Koreyinzi yeri okuyor. Mesela bir yerde. İhlas olun, samim olun bir yerde. Kıyam edin, rükü edin. Onlar kıyam ederler, rükü ederler, sücud ederler. Başka bir yerde. Mezhepler ve mezheplerin uleması bunları toparlamış, namazın rükünleri diye ilan etmiş. Kimileri bazılarına farklı anlam vermiş, kimileri farklı anlam vermiş. Bunların hepsi o insanların kendi görüşleri. Biz mümin olarak Kur'an'a uyacağımızı iddia ediyorsak, uyumamız gerektiğini söylüyor isek, o zaman Kur'an'daki ayetlere bakacağız, töreyi bir kenara bırakacağız. Töredeki olan şeyleri, töresel kavramları bir kenara bırakacağız. Atalar dinini bir kenara bırakıp Allah'ın istediği şekilde Allah'la beraber olmayı, ona ibadet etmeyi, ona namaz kılmayı, o namaz kılarak onun huzurunda olmayı, oruç tutarak ona karşı sabrımızı, metanetimizi ve bilincimizi göstermeyi, bu noktada imtihan edilmeyi kendimize bir şeref sayacağız, bir onur sayacağız. İşte bundan sonraki haftada, gelecek hafta bir bazı konulardan bahsedeceğim. İnsan kaynaklı din, ilahi kaynaklı din ve ilahi dinlerin revizyonu şeklinde. Bugün ilmihal kitaplarında yazılan birçok şey Allah'ın ayetlerinden ortaya konulan şeyler olarak değil, bugünkü tarihin değerlerinin bazen yaşatılmasından kaynaklanan bir hükümler topluluğu olarak insanlar tarafından üretilmiş olarak günümüze gelir. Biz insanlar tarafından üretilmiş şeylerin artık din olmayacağına, bu kadar Kur'an okumalarımızın arkasından inanan insanlar olmak durumundayız. Onun için kısaca özetle, birey olarak namaz kılarken içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Ama bazıları demiştir ki, Kur'an ayetinden ve diğer hadislerden giderek, insanın kendi kulağının duyacağı kadar sesli okuması, onun dikkat ölçüsünün daha sağlıklı olmasına delildir demiş. Ben bu görüşe çok önem veririm. Yani insanın kendi duyacağı kadar sesli okuması, onun dikkatinin dağılmayacağı noktasında, dikkatini daha çok vereceği noktasında bir öncelik kazandırır. Bu önemlidir. Ama şart değildir. İsterseniz hiçbir şey okumadan sadece bilinçle düşünün. Mesela hiç Fatiha'yı okumadan Fatiha'nın içeriğini düşünün. Hiçbir ayet okumadan Allah'ın ayetlerinden bazı şeyleri düşünün. Okumuş sayılırsınız. Okumak demek illaki kelime kelime okumak demek değildir. Çünkü okumak Arapçada anlamak demektir. Ben mesela bir namazda hiçbir şey okumadan Yusuf suresini düşünüp Yusuf'un başından geçenleri bilinçli bir şekilde hayalimde canlandırabilirim. Kullara göre bu okumak sayılmayabilir ama Allah'a göre bu okumaktır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu sözlerimin üzerine hala da atalar dini kalplerinde bazen böyle varlığı birazcık olanlar hemen derler ki böyle şey olur mu? Olabilir diyebilirler. Ama okumak Arapçada anlamak demektir. Ben kelime kelime tekrar edeceğime anladıklarımı düşünebilirim, anladıklarımı söyleyebilirim, anladıklarımı tekrar edebilirim veyahut da anladıklarımı hayal edebilirim. İster sesli, ister sessiz. İster bilinçle, ister hayalle. İster şuurla, ister duyguyla. Allah'la olan bu irtibatıma kimsenin girmesini istemem. Allah da bana diyor ki kimseyi sokma. Senle ben varız burada. Evet, sizlere iyi geceler diliyorum. Haftaya görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam gönderiyorum. Çocukların gözlerine öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.